NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen Niek Vrieselaar van de Rabobank vertelt hoeveel procent van ons inkomen we tegenwoordig kwijt zijn aan de woonlasten. Voetbalanalist Theo Jansen die blikt vooruit op het nieuwe Eredivisie-seizoen en natuurlijk de comeback van het voetbalprogramma VTBL. Dan ook tips voor vakantiegangers in eigen land. Die krijgen we van Arnoud Houwe, natuurlijk bekend van de mega-hit Dwars door de Lage Landen. En Delftse studenten die hebben een internationale prijs in de wacht gesleept met de beste Hyperloop-ontwerp. Maar nu eerst natuurlijk, het is 2 uur, het NOS-journaal met Jeroen van Kamp. Het verkennende gesprek tussen het kabinet en 11 boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, is bijna afgelopen. Bij het gesprek waren premier Rutte en de ministers Van der Wal, Staghouwer en Harbers aanwezig. Bemiddelaar Remkes leidde het gesprek. Rond deze tijd komt een aantal deelnemers met een verklaring over wat er in het overleg is besproken. Ons politiek verslaggever Ewout Kiewit is daar de hele dag al bij in Utrecht, de hele ochtend. Zie jij al iets daar? Nee, ik zie nog niks. We staan hier in een zaaltje naast de Statenzaal, waar dus inderdaad gesproken wordt vanmorgen. En wat wel opviel is dat het wat langer duurde dan eigenlijk de planning was. Volgens een woordvoerder was dat omdat het heel goed verliep. En daar nam LTO al meteen afstand van. Zij zeiden van nou, hier zijn wij het niet mee eens. Dus dat zegt misschien ook wel iets over de sfeer tussen de ene kant de boeren en de andere kant het kabinet. Maar inderdaad, elk moment kan gespreksleider Remkes naar buiten komen en een statement afgeven van wat ze nu vandaag hebben bereikt. Er is ook een klein verschil van inzicht in hoe de gesprekken verlopen zijn, kennelijk. Of dat zo is, dat horen we straks. Mocht het binnen dit bulletin nog gebeuren, dat ze naar buiten komen, dan komen we weer bij jou terug. Ewout Kiewit van Stad in Utrecht. Taiwan zegt dat Chinese oorlogsschepen vanochtend in de staat van Taiwan korte tijd de officieuze grens zijn overgestoken. Ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten zich in verboden luchtruim hebben begeven. Vergaande acties, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Het is vaker gebeurd, maar ze doen het nu wel op een hele vergaande manier. Hè? Want ze gaan dus met deze oefeningen veel verder die grens over dan ze ooit deden. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt de actie disproportioneel en escalerend. Chinese autoriteiten blijven benadrukken dat ze de grenzen niet erkennen. Ze laten zich er ook vrij veel over uit. Er zijn voortdurend verontwaardigde mensen op televisie te zien. Zowel mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken als militairen. Die zeggen die grens is er helemaal niet. Dat is een Amerikaans verzinsel. En wij hoeven dat dus ook helemaal niet te respecteren. Dus er is niets aan de hand als we die grens overgaan. Taiwan heeft tot nu toe geen tegenacties ondernomen. De 59-jarige man die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis hing, wordt niet gestraft, maar krijgt wel een waarschuwing. Het OM zegt het vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man niet passend te vinden hem een straf op te leggen. Een kunstwerk van de Britse graffiti-kunstenaar Banksy is dat op een afscheidingsmuur op de westelijke Jordaan-oever was aangebracht, is opgedoken in een galerie in Tel Aviv. Onder Palestijnen is er ophef over ontstaan. Een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Toerisme noemt het diefstal van het Palestijnse volk. De 51-jarige vrouw die oktober vorig jaar brand stichtte in een woon- en winkelcomplex in Taiwan is veroordeeld tot levenslang. Bij de brand in een stad in het zuiden van het land kwamen 46 mensen om en raakten tientallen gewond. De gemeente Nijmegen mag niet alle studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door een student. Minister Schouten had geadviseerd om studenten niet onder deze regeling te laten vallen, omdat hun woonsituatie zo divers is. Ze woont ongeveer de helft nog steeds thuis. Maar de rechter vindt niet dat studenten als groep moeten worden uitgesloten. Studentenorganisatie LSVB is er blij mee. De uitspraak kan gevolgen hebben voor studenten in het hele land. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Bij dat bloedbad op een basisschool in 2012 kwamen 20 kinderen om het leven en 6 leraren. Jones zei dat de hele schietpartij een verzinsel was, vertelt buitenlandredacteur Wouter Hoogland. Hij zei dat is niet echt gebeurd. Die kinderen die hebben nooit bestaan. Hij noemde de ouders zelfs acteurs. En dat heeft jarenlang een gevolg gehad voor die ouders. Vooral de fans van Jones die hebben de ouders jarenlang lastiggevallen. En dat gebeurt nog steeds. De ouders van de 6-jarige jongen werden na deze uitspraak jarenlang door aanhangers van Jones lastiggevallen. Ze eisten daarom een schadevergoeding. Jones moet nu $4 miljoen betalen. Het weer krijgt u tot besluit. Vanmiddag kan in het noorden en westen een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Temperaturen lopen uiteen van 19 tot 24 graden. Morgen eerst veel zon, in de middag wat meer stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui bij min of meer dezelfde temperatuur. En hoe gaat het op de wegen? Dat weet Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het is best wel druk te noemen. Er zit veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer op de weg, bij elkaar zo'n 140 kilometer. Het merendeel levert 5 à 10 minuten vertraging op. Wat meer vertraging heb je nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dat komt door een ongeluk tussen Nederweert en Maarhezen 8 kilometer met 35 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook blijft daar zeker nog een uur dicht. Door de werkzaamheden bij Eindhoven loopt het vast op de A2 vanaf Den Bosch. Tussen Boksel en Knopen de Hoogt zo'n 20 minuten oponthoud. Een auto met pech op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Daardoor tussen Knopen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg een kwartier vertraging. Tot slot ook een kwartier extra reistijd voor de A76 Heerlen richting Geleen. Het rijdt daar langzaam tussen Heerlen Noord en Spouwbeek over 7 kilometer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, hele goedemiddag. Wordt Ajax weer kampioen? Kan Feyenoord verrassen? Of gaat toch PSV met de schaal vandoor? Voetbalanalist Theo Jansen die laat zijn licht schijnen op het nieuwe voetbalseizoen. En natuurlijk op de terugkeer van dat voetbalprogramma VTBL. Waarin hij wederom zal aanschuiven. Veel Nederlanders vieren vakantie binnen de eigen landsgrenzen. Kan ik over meepraten. Nou, programmamaker Arnoud Hoube die maakte dat schitterende programma Dwars door de Lage Landen. Werd enorm goed bekeken. En weet natuurlijk precies waar we moeten zijn in Nederland. Het studententeam van Delft Hyperloop sleepte deze week de eerste prijs in de wacht tijdens de European Hyperloop Week. Wanneer kunnen we nou in het echt in zo'n trein stappen? Dat is dan toch een beetje de vraag. Je schijnt dan echt met 1000 km/u binnen een half uurtje in Parijs te kunnen zijn. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Horen we zo meteen meer over. Maar eerst gaan we praten over die ellendige woningmarkt. Radio tot 4 uur. Ja, dat is dan even jammer qua vormgeving. Roberto, die is er even niet. Maar ik wel. Ik zit in Zeeland. Maar we doen het gewoon vanuit hier. Het gaat helemaal goed. En we gaan het hebben over de huizenmarkt. We weten natuurlijk allemaal dat de hypotheekrente flink is opgelopen de afgelopen maanden. En daardoor is de huizenmarkt in een impasse beland. Voor zover die daar nog niet was, zou ik bijna zeggen. In dit geval meldt de hypotheekrent. Ze melden dat er vorige maand bijna een derde minder hypotheekaanvragen werden ingediend dan een jaar daarvoor. Huizenkopers zijn voorzichtig, ze wachten af en dus verhuizen er ook steeds minder mensen. Ja, de vraag is, hoe gaat het nou verder met die huizenmarkt? En dat ga ik natuurlijk vragen aan Niek Vrieselaar. Hij is senior econoom bij de Rabobank, weet daar alles van. Niek, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Die hoge hypotheekrente, laten we daar eens even mee beginnen. Want dat scheelt dan, ja, hij is, volgens mij was het in, ja, wat is het, in februari zat hij nog op 2% geloof ik. En inmiddels? Inmiddels denk ik dat je rond de 4% moet denken. Dus echt meer dan. Hij is de laatste weken bij sommige aanbieders een beetje gezakt. Maar een verdubbeling is nog steeds wel aan de hand. Ja, en wat betekent dat concreet voor een gemiddelde huizenkoper in maandlasten? Ja, dat betekent als je kijkt een starter nu versus een starter een half jaar geleden. Stel dat ze allebei hetzelfde huis zouden kopen, dan zou de starter van nu ongeveer 20% tot 25% meer kwijt zijn per maand aan zijn hypotheek. Bizar. Is dan netto of is dat nog los van wat je... Ja, dat is echt netto. Dus dat is, dan heb ik het wel over de hele looptijd. Maar dat is echt al zelfs na aftrek van de hypotheekrente aftrek. Dus het scheelt echt enorm veel. Ja, kort gezegd, je bent eigenlijk, ik zou bijna zeggen, je bent wel gek als je nu een huis koopt. Nou ja, als je zo die cijfers van de afgelopen dagen bekijkt en het bericht van de hypotheker van vandaag, dan kennelijk denken misschien meer mensen denken daar zo over. Want inderdaad, We wisten al natuurlijk aan het begin van het jaar dat huizen krankzinnig duur waren geworden. Hè? Dat zelfs als je met je partner twee keer modaal verdient, dan nog werd het heel erg lastig om een huis te vinden wat je kunt betalen. Ja, en dan komt die rentestijging bovenop. Ja, dus het is misschien ook niet eens de vraag of mensen er wel of geen zin meer in hebben, maar of ze het überhaupt nog kunnen betalen. Ja, je houdt toch ook altijd bij, of tenminste heb ik je wel eens eerder al horen praten, zeg maar, het percentage van onze inkomsten gemiddeld in Nederland wat we uitgeven aan wonen en hoe zich dat ontwikkelt. Hoe staat het daarmee? Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dus je ziet dat, en dat is eigenlijk een beetje gek, want je ziet dat mensen die een huis kopen de afgelopen jaren juist minder zijn gaan uitgeven. Dus elke maand zijn zij misschien 20-25% van hun netto inkomen kwijt aan woonlasten. Dus denk aan de hypotheek, energie. En dat is dus eigenlijk, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt eigenlijk door iets heel lastigs. Dat komt namelijk omdat de mensen die huizen kopen zijn steeds vaker mensen met hoge of hele hoge inkomens. De mensen die gewoon anderhalf keer modaal verdienen of modaal verdienen, ja, die moeten steeds vaker noodgedwongen uitwijken naar bijvoorbeeld de vrije huursector. Daar betalen mensen die daar pas zijn gewoond vaak wel 40% van hun netto inkomen aan woonlasten. Dus ja, je ziet eigenlijk dat goed, hè, dus die huiseigenaren zijn zeker tot een half jaar geleden door die lage rente nog aardig goedkoop uit. Maar ja, jonge mensen die dus veel vaker in die vrije huursector wonen, zijn steeds duurder uit. Ja, de hoop denk ik bij veel mensen. Want ik denk inmiddels als je volwassen leven begint en je gaat werken, dan heb je niet eens ook maar het minste idee dat je een huis zou kunnen kopen. Tenzij je hele rijke ouders hebt en nog gebruik kunt maken van het jubeltonnetje totdat komend jaar wordt afgeschaft. Maar zou het nu er eigenlijk relatief veel huizen te koop staan, geloof ik, maar eigenlijk steeds minder biedingen binnenkomen, steeds minder bezichtigingen zijn, ja, dan heb je toch een beetje het gevoel, maar jij hebt er veel meer verstand van dan ik, er gaat nu iets gebeuren, er is iets aan het schuiven. Ja, dus eigenlijk de berichten van vandaag, dat is eigenlijk een beetje wat we hadden verwacht. Dus zoals ik zei, in het begin van het jaar wisten we allemaal, huizen zijn knijterduur, plus die rente is gestegen. Dan moet het wel dat mensen toch afhaken, omdat huizen gewoon te duur worden. En alleen is het de vraag heel erg of het, ja, als je het een beetje vergelijkt met een paar weken geleden, met dat superhete weer, 38, 39, 40 graden. Een dag later was het 25, 26 graden. Ja, dan voelt dat alsof het een stuk frisser is, maar eigenlijk is het nog steeds best wel warm. En dat is nu ook de vraag. Vergeleken met dat krankzinnige jaar 2021, waarbij de huizenprijzen met duizenden euro's per maand stegen, ja, is het nu iets minder cool, maar nog steeds een overhitte markt? Of is dit echt de opmaat naar vriestemperaturen? En is dit eigenlijk een voorproefje van wat we de komende maanden nog gaan zien? Dus dat er echt nog minder mensen gaan bieden en dat er nog meer huizen te koop zijn. Ja, je stelt de vraag, maar kun je me ook beantwoorden? Ja, precies. Ja, ik zal het meteen. Ja, sorry. Ik maak het niet zo makkelijk, hè? Nee, fijn dat je ook de vraag stelt dan. Dan ga ik even lassen zo. Precies. Ja, sorry, ik zal het meteen beantwoorden. Dus we verwachten, het hangt heel erg van de aannames af. Dus je ziet dat de kapitaalmarktrentes, dat zijn eigenlijk de rentes die bijvoorbeeld banken ook zelf moeten betalen voor het geld dat zij ophalen, dat zij vervolgens weer zelf kunnen uitlenen aan bijvoorbeeld huizenkopers. Die kosten die zijn de afgelopen maand weer behoorlijk gedaald. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat de hypotheekrentes de komende maanden ook weer gaan dalen. Nou, en dan is dat neemt natuurlijk dat scherpe randje van die hoge lasten er weer wat vanaf. Als je dan ook nog rekening houdt met het feit dat er natuurlijk enorme personeelstekorten zijn, dat de lonen wat stijgen, misschien lang niet zo hard als de inflatie, maar wel harder dan vorig jaar, en dat de werkloosheid naar verwachting toch wel laag blijft, ja, dan zou dat wel eens misschien dat die prijzen dan gaan stagneren. Nou ja, goed, daar heb je dus als starter betrekkelijk weinig aan. Maar goed, het kan als je ervan uitgaat dat die rentes misschien toch hoog blijven, of dat de recessie waar we het allemaal over hebben, dat die toch zwaarder wordt, dat de werkloosheid verder oploopt, ja, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat die huizenprijzen toch gaan zakken. Want dan is het niet meer de vraag of mensen een huis willen kopen, maar ja, als je geen baan hebt, dan is het ook de vraag of je het überhaupt kunt kopen. Ja. Ja, precies. Dit doet niet echt heel veel goed, denk ik, voor het vertrouwen van huizenkopers of potentiële huizenkopers. Nee, klopt. Nee, en we zien, het interessante daarvan is heel erg de vraag, wat mensen heel erg verwachten van de werklozen. Dus als je bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen, dat hebben we allemaal gehoord, het nieuws de laatste tijd, dat is superlaag, het laagste ooit. Maar als je dan inzoomt op de verschillende factoren ervan, dan zie je dat mensen toch eigenlijk best wel positief zijn over de verwachtingen van de werkloosheid. Dus mensen hebben het wel het idee dat het door die inflatie dat ze allemaal moeten toeleggen. Maar ze verwachten niet dat ze bijvoorbeeld hun baan verliezen. En ik denk dat dat eigenlijk cruciaal is. Want als je bang bent voor je baan, of als je om je heen mensen hoort die hun baan verliezen, ja, dan kan ik me echt voorstellen dat je, laat dan maar zitten een koophuis. Maar ja, zolang je die verwachting nog niet hebt, kan ik me voorstellen dat het wel meevalt. Maar goed, Uit de andere kant is het natuurlijk ook, als je verwacht dat de prijzen gaan dalen, dan ga je natuurlijk vandaag ook niet kopen. Want als je denkt dat een huis morgen goedkoop is, dan wil je hem niet vandaag kopen. En nou, ja. Et cetera. Dus dat is uiteindelijk, ik kan me ook voorstellen, zodra die huisprijzen, stel dat het echt zou gaan dalen, dan kun je wel zelfversterkende effecten krijgen. Ja, ik vraag je altijd om glazen bollen en die heb jij natuurlijk nooit. En er zijn ook zoveel factoren die van invloed zijn. Hè. Bijvoorbeeld ook hoe de stikstofcrisis zich ontwikkelt, omdat dat weer een grote invloed heeft op bijvoorbeeld het aantal nieuwbouwprojecten. Dat staat inmiddels, begreep ik, op het niveau van 2013, hè, qua wat er nog gebouwd mag worden op dit moment. Ja, het is, je zou verwachten nog steeds dat natuurlijk vanwege die extreem hoge prijzen zou je denken dat er veel meer wordt gebouwd. Maar je ziet het inderdaad nog steeds niet. Het is niet alsof er heel weinig wordt gebouwd nu. Dus je ziet misschien een verschuiving ook van koopwoningen naar huurwoningen. Maar in het algemeen wordt er echt, ja, het lijkt alsof we in Nederland een beetje zijn verleerd om te bouwen. Bijvoorbeeld in de jaren 60, 70, 80 bouwden we elk jaar meer dan 100, 120.000 huizen. Ja, dat blijft nu telkens steken rond de 70.000 tot 75.000 woningen. En ook als je kijkt naar de vergunningen, dan belooft dat ook niet veel goeds, want er zit ook weer een dalende trend in. Ja, dus je ziet eigenlijk dat het vervelende is dat dit voor het woningtekort eigenlijk eerder negatief is dan positief. Want ja, een vraag naar huizen blijft. Hè. Dus als mensen niet meer een huis willen kopen, dan willen ze misschien wel huren. Maar ja, het vervelende is dat als de huizenmarkt natuurlijk zou dalen, dan zijn heel veel projectontwikkelaars niet zo happig om te gaan bouwen. Dus dan blaas je dat woningtekort veel verder op. Dat huidige woningtekort is ook eigenlijk voor een heel belangrijk deel het gevolg van de vorige crisis. Toen Nederland natuurlijk steeds groter werd, er kwamen huishoudens bij, maar er werd amper gebouwd. En je hoopt toch dat dit nu, stel dat de huisprijzen nu zouden dalen, dat we daar wel van leren. Dat we dan toch hopelijk wel blijven doorbouwen. Ja. Heb je ook nog goed nieuws, Niek? Of laat je ons met dit beeld achter? Nou ja, het is wel heel somber, hè, voor vrijdagmiddag. Ik denk dus dat mijn persoonlijke overtuiging is, ik denk dat we ook echt wel hebben geleerd van de vorige crisis. Dus dat we ook echt wel blijven doorbouwen. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld al een beetje in het kabinetsbeleid. Bijvoorbeeld de woningcorporaties krijgen meer ruimte. Zoals ik zei, als er minder vraag is naar koophuizen, meer vraag naar huurwoningen. Woningcorporaties krijgen meer vrij spel. Nou, dat zou heel veel kunnen schelen. Dus hopelijk kun je als starter misschien niet binnenkort je eerste koophuis hebben, maar hopelijk binnen afzienbare tijd wel je eerste huurwoningen. Woon je toch zelfstandig? Nou ja, toch uit het huis van je ouders weg, maar dan huur in plaats van koop. Ja, zou mooi zijn. Goed, dankjewel. Niek Vrieselaar, senior econoom bij Rabobank. Little freak Jezebel, you sit high atop the kitchen counter. Stay green a little while, you bring blue lights to dreams. Starry haze, crystal ball. Somehow you've become some paranoia. A wet dream just dangling. But your gift is wasted on me. I was thinking about who you are. Your delicate point of view. I was thinking about you. About you. Thinking about who you are, delicate point of view. laatste mega succesvolle album van Harry Styles. Harry's House was dit. Little Freak. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, bijna 3 maanden hebben de fans erop moeten wachten. Maar vanavond barst het Eredivisie-seizoen bij de mannen weer los. Heerenveen Sparta, dat is het openingsaffiche. En in dat nieuwe seizoen krijgt het landschap der voetbaltalkshows ook uitbreiding. Want VTBL komt weer terug. En Theo Jansen is daarin wederom een van de analisten. Goedemiddag, Theo. Goedemiddag. Ben je een beetje klaar voor het nieuwe seizoen? Laten we beginnen de Eredivisie. Gaan we het zo meteen nog over het programma hebben? Ja, daar ben ik wel klaar voor. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook blij dat het weer gaat beginnen. Ja, waren dat saaie weken? Saaie maanden? Nou, we hebben natuurlijk nog de vrouwen kunnen bekijken. Dus dat hebben we dan maar een beetje gevolgd. Maar ik ben wel blij dat de mannen weer zijn gestart. Ja, laten we eens even wat opvallende zaken aanstippen. We hebben wat terugkeerders, hè. Sillessen, die terugkeert bij NEC. Waarschijnlijk dan. Luc de Jong naar PSV. Steven Bergwijn bij Ajax. Goeie trend? Ja, absoluut. Siem de Jong naar de Graafschap. Nee, het zijn allemaal goede dingen. Het is altijd leuk als goede spelers terugkomen naar de Eredivisie. Dus heel positief. Ja, ik vind toch altijd wel, maar goed, zo zijn de verhoudingen eenmaal. Maar het bevestigt altijd wel ook een beetje van, oh ja, kan in de herfst van mijn carrière kan ik altijd nog weer terugkeren. Het bevestigt zo dat het weer een niveautje minder is, vind je niet? Ja, maar dat is natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, als je kijkt naar de competities om ons heen, die zijn gewoon een stukje sterker dan wij. Maar dat is ook niet gek, want die hebben ook iets meer geld om te besteden. Dus dat is niet heel raar. Dat is waar. Als je kijkt naar de transfers, wie ga je het meest missen op de Nederlandse voetbalvelden? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt een speler heel erg ga missen. Ik vind het altijd leuk als spelers vanuit de Eredivisie. Nee, ik vind het altijd leuk dat spelers vanuit de Eredivisie een mooie stap maken naar het buitenland. Dus dat is alleen maar positief. Dat is goed voor het Nederlands voetbal. Ja. En ik ben gewoon heel erg blij met de spelers die zijn teruggekeerd. Ja, precies. En zie je verrassingen tegemoet komend seizoen? Als het misschien gaat om de top 3? Nou, ik ben heel erg benieuwd naar Feyenoord. En dat heeft te maken dat Feyenoord toch wel belangrijke spelers kwijtraakt. Daarvoor is nog niet echt de absolute top teruggekomen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe Feyenoord het gaat doen dit seizoen. Ja, precies. Ajax staat er wel goed voor? Ja, als je kijkt naar Ajax tegen PSV. De eerste half uur, 35 minuten waren ze herenmeester. Daarna kreeg PSV via een gelukkige goal, kwamen ze terug. En werd de wedstrijd wat meer in evenwicht. Maar als je Ajax ziet, dan verwacht ik dat die wel weer een heel goed seizoen gaat draaien. Ja, precies. Hey, dan even over het programma. VTBL, het was 2019, ja. Hè, geloof ik, dat draaide. Ja, dat is 3 jaar terug. Ik heb toen na een half jaar een heel dik contract getekend bij RTL. En ik denk dat die een week later werd verscheurd. Dus het heeft 3 jaar geduurd voordat we weer terug zijn. Ja, want hoe is dat zo gekomen? Er waren veel mensen best wel verbaasd, hè, door het besluit om het programma weer terug te laten keren. Destijds, even misschien uitleggen voor de luisteraars. Ja. Het is toen gestart in het begin van 2019. Begon met ongeveer 2.500 kijkers en eindigde echt wel vrij laag, onder de 100.000. Klopt. En in de verklaring werd ook gezegd, ja, dat heeft dan te maken omdat jullie hadden niet de uitzendrechten van de beelden. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is heel jammer als je dat niet kunt laten zien in een televisieprogramma. Dus hoe is het besluit om weer terug te keren tot stand gekomen? Ja, ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft dat ze de Champions League natuurlijk hebben bij RTL. Ze willen gewoon toch wat meer voetbal laten zien op tv. En er was gewoon ruimte weer voor een voetbalprogramma. Natuurlijk ook dat Johan Derksen en René van der Gijp zijn gestopt met echt een voetbaltalkshow. Dat zorgt ervoor dat er weer wat ruimte is gekomen om een nieuw programma te starten. Recht tegenover Wilfred Genee wel? Klopt, dat is wel anders. Alleen de analisten die daarbij zitten zijn natuurlijk wel van een ander niveau dan de mensen die er al heel lang zaten. Ja, ja, maar je hebt op zichzelf wel, want jij was toen dus ook vaste analist, wel een fijn seizoen gedraaid toen in 2019. Wat vond je er zelf van? Ja, dat was een half jaar. We hebben een half jaar gedraaid en eigenlijk was het de bedoeling inderdaad om daarna door te gaan. Dat is er niet van gekomen. Ik heb het wel goed naar mijn zin gehad. En het is ook positief dat ik de enige ben die terug mag komen, want de rest zit er niet meer bij. Ja, maar hoe heb je dat geregeld? Ja, toch een goed voorcontract getekend toen de tijd, denk ik. Nee, ja. Dat had te maken. Ze hebben me een paar maanden geleden gebeld met de vraag of ik interesse had om weer terug te keren bij VTBL en bij RTL. Een beetje uitgelegd wat de bedoeling was. Ook dat er inderdaad nu beelden zijn die ze eerst niet hadden. Dat maakt het voor mij wel heel simpel om de keuze te maken om terug te keren. Ja, iets nieuws starten is altijd leuk. Weet je, iets spannends. En we hopen er gewoon iets heel moois van te maken samen. Ja, en heb je ook, hè, want het wordt ditmaal, vorige keer presenteerde Humberto het. Ditmaal wordt het gepresenteerd door Frank Evenblij en Simon Zeilemans. Goede klik mee? Ja, absoluut. Ik heb met Frank heb ik een proefuitzending gedraaid. Dat beviel goed van beide kanten. Ik vind Frank een heel erg prettig persoon. Met ook wel wat humor, hè? Ook over zijn gewicht bijvoorbeeld. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Dus dat beviel wel en ging goed. En Simon heb ik natuurlijk al jaren mee samengewerkt met de Europa League op RTL. Dus daar heb ik hele goede klik mee en altijd contact mee gehouden. Dus heel blij met de presentator. Ja, wat gaan voor de mensen die denken, nou, ik ben wel nieuwsgierig, ik ga het toch eens bekijken. Waar ga jij met name op letten in jouw analyses? Ja, ik denk dat de analyses die ik zeg maar bij de NOS deed, dat die ongeveer hetzelfde zullen blijven. Ik ben altijd een speler die kijkt naar wat, ook natuurlijk wat er fout gaat. Maar ik ben niet heel erg kritisch op de persoon. Ik kijk meer wat er fout gaat en daaromheen ook fout gaat. Dus dat zal ik blijven doen. Ik ben er niet om spelers af te kraken of met de grond gelijk te maken. Ik ben er om spelers, om kritiek te geven op de fouten die gemaakt worden. Maar dan wel opbouwend om ook weer een beetje hulp te bieden. Is het iets liever ben je eigenlijk? Ik ben een redelijk lief persoon. Ja, absoluut. Ik vind het fijn om mensen te helpen. Kijk, dat is een mooie instelling. Je vindt het ook fijn als er naar gekeken wordt. Daar wordt natuurlijk dan, mensen zeggen, is er wel ruimte voor na twee soortgelijke talkshows op hetzelfde moment? Dat is altijd een goede vraag. Maar hoe wordt daar naar gekeken? Of heb je een opdracht als het gaat om kijkcijfers of marktaandelen? Of is het, ga maar maken en zie maar. We hebben natuurlijk een tijd geleden iets geprobeerd en we weten wat daar fout aan is gegaan. Dat proberen we nu heel netjes en goed op te lossen. En met een hele goede chemie, denk ik, aan tafel, met de juiste mensen bij elkaar, proberen we gewoon iets heel moois neer te zetten. En aan de andere kant, als je kijkt naar talkshows in het algemeen, ik bedoel, volgens mij doe jij het nu zelf ook wel eens. Ik heb het ook gedaan. Er zijn zoveel talkshows, op één en ga zo maar door. Dus dat werkt ook naast elkaar. Je moet alleen iets anders zijn dan de concurrenten. Dus we proberen eigenlijk een beetje tussen Studio Voetbal en Veronica Inside, Offside, weet ik veel hoe het heet, daar een beetje tussenin te zitten. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, interessante strategie. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Theo Jansen. Graag gedaan. Even dus van het, en een goed weekend alvast. VTBL is terug vanaf maandag 8 augustus is te zien. Dat is komende maandag, elke maandag en vrijdag om 8:30 bij RTL 7. Island in the Sun van Weezer. Zometeen, tegen de verwachting in, vieren veel Nederlanders ook dit jaar vakantie in eigen land. En Arnoud Houmen van Dwars door de Lage Landen, dat was dat enorme kijkcijfersucces, die weet precies waar je moet zijn en waar niet. En Nederlands succes op de European Hyperloop Week. Delftse studenten hebben daar de eerste prijs in de wacht gesleept. Maar eerst, het is 2:30. U krijgt het NOS Nieuws van NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Het eerste gesprek van stikstofbemiddelaar Remkes met ministers en boerenorganisaties duurt langer dan gepland. Het was de bedoeling dat Remkes rond 2:30 een verklaring aan de pers zou geven, maar dat werd uitgesteld. Remkes zei dat het langer duurde omdat de sfeer zo goed is, maar daar was LTO Nederland het niet mee eens. De gemeente Nijmegen mag niet alle studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een student. De uitspraak kan gevolgen hebben voor studenten in het hele land. De vrouw die in oktober vorig jaar brand stichtte in een woon- en winkelcomplex in Taiwan is veroordeeld tot levenslang. Bij de brand in de stad in het zuiden van het land kwamen 46 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. De verdachte was aangeklaagd voor moord en had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen, maar volgens de rechtbank kan moord niet bewezen worden. De 59-jarige man die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis hing, wordt niet bestraft, maar krijgt wel een waarschuwing. Als hij het nog een keer doet, volgt er wel een straf. Het OM zegt dat het vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man niet passend is om hem een straf op te leggen. Dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 140 kilometer file. Vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer zorgt voor drukte op de wegen. Vooral rond Arnhem, Nijmegen en in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor maar hees een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht verknopen de Hocht een kwartier door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor maar hezen 20 minuten. En op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier vertraging. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, het maakt dus eigenlijk niet zo uit hoe je en waar je op vakantie gaat. Of je nou met de auto gaat in Nederland, buiten Nederland, met een vliegtuig. Je staat overal in de rij. Maar de verwachting was dat na de pandemie, na de coronapandemie, mensen toch wel weer massaal zouden gaan vliegen naar buitenland in de zomer. Daarnaast zijn mensen natuurlijk ook minder te besteden. Er wordt stijgende inflatie. Het is hier ook lekker warm. Maar ja, niks blijkt minder waar. Veel mensen gaan toch, ik moet zeggen, ik ook, voor een vakantie in eigen land. 4 op de 10 Nederlanders is van plan om dit jaar binnen de landsgrenzen te blijven. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor toerisme. Nou, Arnoud Houben die trok voor een mega populaire programma Dwars door de Lage Landen, al wandelend van Oostende via Maastricht en het oosten van Nederland richting Pieterburen. Arnoud, hele goedemiddag. Goedemiddag. Ik begreep wel dat jij zelf inmiddels die Lage Landen zo'n spuugzat bent dat je in Italië zit. Goh, ik ben hier voor mijn dochter aan het supporteren. Die is hier een volleybalkampioenschap aan het spelen. Dus ik zit in Toscane, maar ik kijk uit op een grote gele ballon ergens op een industrieterrein. Dus zo exotisch is het niet. Dat valt er weer tegen. En doet ze het goed in het toernooi? Ja, ze zijn goed begonnen. Ja. Wat goed. Ja, Italië natuurlijk echt volleyballand. Jij maakte dat programma Dwars door de Lage Landen. Een 900 kilometer lange tocht langs duinen, langs polders, langs velden. Voor alle Nederlanders die misschien nog een last minute in Nederland overwegen. Wat zijn de absolute pareltjes wat jou betreft? Goh. Wat Nederland betreft was ik echt omvergeblazen al door Limburg. Ik bedoel, ja, als wij aan Nederland denken, denken we altijd aan die polders, aan die vlakke weilanden, weet je, met wat koeien op en die eindeloze vlaktes. Terwijl het oosten van Nederland toch iets helemaal anders is. En ik ben eigenlijk heel veel en heel vaak verrast door de schoonheid van dat oosten van Nederland. En zeker dan als je er te voet doorreist en je gaat traag op reis, ja, dan krijg je sowieso veel meer oog voor details, weet je, voor de kleine dingen dat je op je weg tegenkomt. Dus ik was super verrast door Nederland, ja. Ja, wat goed. Maar en is het niet ook Limburg, omdat dat dan qua cultuur misschien ook als zuidelijke provincie net iets dichter tegen België aanschurkt? Ja, het was een hele zachte overgang. Weet je, zo via Maastricht, de Maas over en dan via die bossen. Maar toch, het is hetzelfde, maar het was toch ook weer een klein beetje anders. En ik zeg het, als je daar te voet doorgaat, dan merk je dat veel meer dan als je daar met een erg geconditionde auto doorscheurt, weet je, en er maar op staat te kijken. Als je te voet gaat, dan voel je een landschap veranderen, je steekt de rivier over, de mentaliteit verschilt al een klein beetje, weet je. Je voelt veel meer wat je zei, je bent veel meer in contact als je op die manier reist met de mensen en met je omgeving. En je voelt de dingen veel beter aan. Ja, dat is, ik zeg het, Ja, het is helemaal anders dan gelijk dat ik bijvoorbeeld nu aan het reizen ben. Hè. Zo gelijk dat ik het zeg, met een gehuurde auto. Ja. Op een of andere manier is het hier exotischer en veel meer verschillend dan bij ons thuis. En toch lukt het mij hier dan veel minder om die diepgang te vinden dat ik dan bijvoorbeeld vond op een voettocht door die lage landen. Vond ik veel meer diepgang dicht bij huis. Ja, ja. Maar kun je dat eens concreet beschrijven? Als je bijvoorbeeld zegt, je ziet de mentaliteit dan al een beetje veranderen. Dat maak je dan op uit als je mensen spreekt daar. Maar kun je dat eens concretiseren? Wat verandert er dan als je van België Limburg binnenwandelt? Wat verandert er dan aan de mensen? Ja. De gastvrijheid of zo bij die Limburgers, dat is wel iets wat ze delen. Toch wel de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Hè. België is toch net iets chaotischer georganiseerd. En toch veel meer lintbebouwing. Terwijl Nederland echt wel eens iets meer respect heeft blijven kunnen houden voor hun landschappen. Weet je, de dorpjes zijn veel meer rond die kern gebouwd. Weet je, toch iets meer aandacht voor de natuur er rond. Dus als je dan aan het stappen bent, dan heb je nog echt het gevoel dat je ergens kunt aankomen of van punt A naar punt B gaan. Terwijl in Vlaanderen is dat diffuser. Weet je, in Vlaanderen staat er overal wel weer een zonnevreemd huis of een villa die er niet hoort te staan of toch nog een containerpark dat u in de weg staat. In die zin is Nederland verrassend goed eigenlijk georganiseerd. En misschien omdat dat oosten van Nederland misschien dicht bij die Duitsers hangt, dat er misschien ook wat meer discipline is, ik weet het niet. Ja, die grondlichtheid, ja precies. Ja, dus misschien is België al meer verrast. Zijn er plekken in Nederland ook die je hebt bezocht in die tocht waarvan je denkt, nou, echt, ik zou er nog niet doodgevonden willen worden? Eigenlijk, ik heb daarover nagedacht, hè, want zijn er nu echt plekken waar ik echt niet zou willen zijn? Eigenlijk niet. Op het einde had ik het wel weer wat moeilijk als ik dan toch weer in die polders kwam, weet je, waaruit we zelf vertrokken waren, hè, waaruit die Vlaamse polders vertrokken. En ineens in Nederland krijg je terug die eindeloze vlaktes waar dat je aan het begin van de dag bij wijze van spreken ziet wat je op het einde van de dag gaat eindigen. Dat vind ik als wandelaar altijd moeilijker, weet je, omdat je dan eigenlijk tegen de muur loopt. Hè? Het is minder verrassend zo, maar of dat ik daar nu niet dood wil gevonden worden, dat is misschien een groot woord. Dat gaat want heel Groningen ver. Groningen vond ik dan wel weer ineens zo'n oase van hoe kan dat nu? Weet je, dat je zit door die polders aan het stappen en ineens kom je dan bij zo'n superbruisende stad vol mooie grote mensen, weet je, vol fietsen, vol schitterende cafés, weet je. Ja, dat verwacht je niet als je door die weilanden aan het stappen zet, dat je daar dan s'avonds in terechtkomt. Ja, dus dat vond ik wel heel verrassend dan. Ja, een soort heel eigen universum weer daar in Groningen. Je hebt natuurlijk, tijdens die reis heb je natuurlijk ontzettend veel mensen ontmoet. Kun je zien wat noemen die jou tijdens die reis door de Lage Landen echt is bijgebleven? Dat is heel veel mensen. Dat is een beetje kiezen tussen je kinderen. Zo, hè? Van de mooiste ontmoetingen, weet je, die koestert je. En je hebt er heel vrolijke, heel grappige, heel diepsnijdende. Een van de hele mooie was dan toch wel in de Achterhoek. Hè? De Achterhoek, dat was ook zo verrassend voor mij om daar dan aan te komen. Deed me heel erg denken aan de Kempen in Vlaanderen. Weet je, echt mensen die ongelooflijk talig zijn, die heel veel humor in die taal kunnen steken. En daar ontmoeten we dan echt super toevallig dan zo een bekende volkszanger van daar. Kuiper, Hans Kuiper heette die. En die ging dan gelijk uit zijn huis zijn trekzak halen. En we kregen dan een privéconcert en koffie en taart erbij. Dus dat was een topnamiddag. Ja. Klinkt schitterend. We hebben er een klein fragment van. Ze komt van Vlaanderen. Komt die van ze wil nog blijven slapen en ze wil wel graag koffie en ze wil wel graag wat te eten. Dat kan allemaal. Sorry dat we u storen, maar we waren aan het filmen hier in de straat. Dan was er een oud vrouwtje die zei dat hier een bekende zanger woont. En dat bent u. Nee, maar we zijn gewoon jongens van de Achterhoek. En we zingen in het Achterhoeks. Ja, dit programma was echt een onverwacht grote kijkcijferhit. Elke week meer dan 1 miljoen kijkers op NPO 2. Hoe zou je dat zelf verklaren? Goh, ik denk dat onze kracht sowieso een beetje in de eenvoud zit. Of in het durven een plan te maken, maar dat ook weer op losse wijze te zetten. Ik denk dat iets is dat Vlamingen misschien soms beter kunnen dan landen Nederlanders, die altijd wel een strak plan hebben. Terwijl de Vlamingen durven zo misschien nog net iets meer uit de lijntjes kleuren. En ik hou daar enorm van om af te wijken van een vooropgesteld plan. Ik denk dat dat is. En dan met gewone mensen babbelen. Ja. Wat heel straf is, dat de mensen eigenlijk als compliment gaven van het is zo gewoon. Dus dat ze eigenlijk het gewone bijzonder begonnen te vinden. En ja, daar kijken dat is een beetje een omgekeerde wereld, hè. Ik moet je even onderbreken. Ik praat zo graag nog even verder met je, Arnoud. Maar er is iets wat even heel belangrijk is. En daarvoor ga ik naar Ewout Kiewit. Namelijk het lang verwachte overleg natuurlijk tussen Remkes en de LTO. En ze zijn klaar, hè, Ewout? Ja, inderdaad. Ze zijn klaar. Zojuist kwam meneer Remkes naar buiten. En die gaat een trap af, de zaal uit. En dat betekent bij Remkes maar één ding. Dat hij een pauze heeft voor iets... wat ik misschien geen reclame voor mag maken. Maar in ieder geval, het gesprek is afgelopen. En dat heeft ruim een uur langer geduurd dan was verwacht. Er was 3 uur voor uitgetrokken. Het heeft ruim 4 uur geduurd. Dus dat betekent in ieder geval dat er stevig gesproken is. Maar of ze ook echt dichter bij elkaar gekomen zijn... Ja, dat moeten we straks van Remkes gaan horen. Die dus nu eventjes weg is. Maar over een enkele minuten weer terug de zaal in komt hier. Ja, maar je ziet... dan moeten we het even doen met wat je... Hoe staan de gezichten erbij? Want kwam alleen Remkes naar buiten of ook... Ja. Inderdaad, okay. Alleen Remkes kwam naar buiten. Die heeft wel een goede pokerface, kun je zeggen. Hij had een vriendelijke glimlach. En liep toen de trap af. En wat er eerder gebeurde vandaag is dat de verschillende partijen eigenlijk voorzichtig waren toen ze hier aankwamen. En ja, vooral wilden het gesprek weer wilden opstarten. Zowel vanuit de kant van de politiek als de kant van de boeren. Waar Sjaak van der Tak van LTO ook de wat fellere boeren, de actievoerende boeren als Agractie en Farmers Defence Force vertegenwoordigt. En hij zei wel, ja, ik wil wel dingen van het kabinet. Ik wil wel dat ze dingen gaan toezeggen. En of hij dat gekregen heeft, dat gaan we straks dus horen. Omdat het uitliep, zei de woordvoerder van Remkes eerder vandaag... dat komt omdat de sfeer zo goed is. En daarop reageerde LTO op Twitter meteen door te zeggen... wij nemen hier afstand van. Dus zij vonden de sfeer niet zo goed. En wilden wel benadrukken dat het toch nog niet zo lekker loopt... tussen de beide partijen. Nee. We moeten wachten op het persmoment. Je zegt, ze vertegenwoordigen ook hè, de Agractie en Farmers Defence Force. Maar ze staan natuurlijk ook denk ik wel een beetje onder druk van die partij. Omdat ze toch een beetje een veeg uit de pan krijgen dat ze wel aan tafel wilden met Remkes. Dus ik denk dat zij ook nu dan wel misschien wel meer de poot stijf gingen houden dan ze aanvankelijk van plan waren. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Want inderdaad, LTO ging als eerste door de bocht eigenlijk... Hè, van de grote boerenorganisaties. Na een belletje van Rutte zei Sjaak van der Tak... ik ga daar toch zitten. Ik ga toch het gesprek aan met het kabinet. En daarop kreeg hij veel kritiek. Onder meer van de voorman van Farmers Defence Force. Die zei dat hij een slappe ruggengraat had. Daarna uiteindelijk afgelopen week... hebben die boerenorganisaties zich toch achter LTO geschaard... door te zeggen, wij trekken nu één lijn. En wij gaan samen dat gesprek aan. Maar we zijn er zelf niet bij, maar LTO voert dan voor ons het woord. Ja. Nou ja, wat daar inderdaad, wat dat in de opstelling van LTO gedaan heeft... dat moeten we straks gaan horen. Ja. Hij is dus even aan het roken. Het gaat even toch nog wel eventjes duren, Rensen. Dus ik weet niet of we dat inderdaad nu kunnen volpraten. Het wordt steeds sigaretten. Misschien dat we straks nog even terug kunnen komen. Ja. Laten we dat doen. Ja, de grote vraag is natuurlijk inderdaad of... dat is de vraag, er zijn geen taboes of dat nou ook ging over de stikstofdoelen of niet. Dat is denk ik de grote vraag van het overleg. Of in ieder geval voor het publiek. Maar daar hopen we dan zo jou even over te horen, Ewout. Wachten even tot de Remkes klaar is met zijn sigaret. Dat moet ook gebeuren. Maar dan kunnen wij mooi weer even verder praten met Arnoud Haube. Als hij er nog is, daar in Italië. Ja, ik sta nog altijd mee te luisteren eigenlijk. Hè. Prachtig daar. Zo dingen die gebeuren op de radio. Ja, ja. Dat is lekker luisteren. Mooi. Ik zit in Zeeland, in Italië. En zo gaan we eigenlijk een beetje met Radio 1 en heel Europa in ieder geval over. We hadden het over jou natuurlijk enorme kijkcijfer. Je bent dwars door de lage landen. En er praat even iemand door me heen. Dat maakt niet uit. Oh, komt Remkes nu wel? Nou, dat is ook. Nee, dat vind ik eigenlijk lullig voor Arnoud. Maar heb je nog eventjes Arnoud of niet? Tuurlijk, de match begint om 3 uur. Dus, de match begint om 3 uur. Nou, dan kunnen we rustig nog even. Ja. Want we willen natuurlijk wel graag meteen horen wat Johan Remkes te zeggen heeft. En wat Kiefer? Hij loopt nu naar het spreekgestoelte toe. Langs alle cameraploegen. Hij zoekt even de plek waar hij moet gaan staan. Hij wordt eerst nog aangekondigd door zijn woordvoerder, lijkt het. Ja, Rut. Oké, dan even iedereen van het gesprek zit nog binnen. We krijgen eerst Johan dus met een statement en daarna pas de andere spreker. Dus stel voor dat de heer Remkes eerst in zijn eigen bewoordingen iets kan vertellen. En dat we dan misschien nog weet net voor nog een paar vragen. Ik weet niet of je het kunt staan. Maar in ieder geval gaat Johan Remkes nu achter de microfoon staan. Na zijn statement zullen ook de andere vertegenwoordigers het woord voeren. Dus ondertussen probeer ik ook een beetje een beeld op de deur achter jullie. Hij zoekt nog in zijn paparazzen naar de juiste spreektekst. Hij neemt zijn tijd. Hij heeft nu het juiste papier te pakken en loopt naar de tientallen microfoons die klaarstaan. Johan Remkes, de gespreksleider, neemt nu het woord. Ja, het is komkommertijd, hè? Laat ik zomaar beginnen. Toen minister Van der Wal mij belde om de rol van onafhankelijk voorzitter in dit proces te vervullen. En dat is dus echt iets anders. Maar dat is een soort frame geworden. Dat is dus echt iets anders dan bemiddelaar. Had ik natuurlijk wel een beeld dat de verhouding tussen Agrarisch Nederland en de overheid niet vrolijk stemde. Toen ik daar wat mee aan de slag ging ter voorbereiding, toen werd mijn inzicht wel verdiept. En ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie. Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen jaren. Het heeft te maken met het gevoel bij organisaties en boeren dat gerechtvaardigde vragen niet zijn beantwoord. Het heeft te maken met het gevoel bij de agrarische sector dat er sprake is van een miskenning, dat er de afgelopen jaren al stevige reducties op het stikstof, op de stikstofuitstoot zijn geboekt. Het heeft te maken met het gevoel dat er sprake is van zwalkend beleid. Bijvoorbeeld in 2015 de afschaffing van de melkquota en in 2017 de invoering van het systeem van fosfaatrechten. Het stikstofprobleem is in zekere mate ook jarenlang vooruitgeschoven. Het is dus ook niet alleen een onvrede die terug te voeren is tot het afgelopen half jaar. Maar dat gevoel is breder. En tenslotte natuurlijk ook op de achtergrond de verhouding tussen stad en platteland. En op zichzelf is het ook zeer begrijpelijk dat mensen, boeren, in onzekerheid zich afvragen, wat is de toekomst van mijn bedrijf en kan ik de komende jaren nog wel zwarte cijfers schrijven? Dat is een volstrekt begrijpelijk gevoel. We hebben vandaag het eerste gesprek met een aantal agrarische vertegenwoordigers gehad. Wij zullen straks nog een gesprek hebben met een aantal individuele boeren. Er is een apart gesprek met een aantal, natuurlijk niet vandaag, met een aantal natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties. Er is een gesprek VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland. Er is een gesprek met de keten, waar met name ook het verdienvermogen aan de orde is en de bijdrage vanuit de keten aan de transitie zoals die noodzakelijk is. En er is tenslotte een gesprek met de overheden. En het is mijn stellige overtuiging dat linksom of rechtsom de huidige impasse moet worden doorbroken en dat er verder moet worden gewerkt aan herstel. En we hebben vandaag gepraat, daar zijn we mee begonnen, van hoe heeft het allemaal zo kunnen komen en wat is de sfeer op dit ogenblik. Daarna over de inhoud. En afsluitend zijn we tot een aantal conclusies gekomen. En een paar onderwerpen, en er is voldoende bekendgemaakt dat mijnerzijds, maar dat gold dus ook voor de leden van het kabinet, en dat gold ook voor de deelnemende agrarische organisaties, dat alles op tafel zou moeten kunnen komen. Dat is ook gebeurd. Iedereen die iets aan de orde wilde stellen, heeft dat aan de orde kunnen stellen. Even een inhoudelijke indicatie, en jullie gaan straks ongetwijfeld ook een aantal organisaties bevragen en leden van het kabinet bevragen, maar een indicatie van onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en waar ook vervolgafspraken over zijn gemaakt. Dat is de problematiek van de pasmelders en de vraag welke stikstofruimte heb je daar nou precies voor nodig. Dus daar ligt de vraag, kun je tot een versnelling komen? Een ander onderwerp. Hoe kun je komen van alleen depositie naar een staat van natuur en emissie? Want het gevoel, en dat is ook een terecht gevoel, dat boeren niet kunnen sturen op depositie, maar wel kunnen sturen op emissie. Als het gaat om het kaartje, maar dat moet minister Van der Wal ook zelf maar aangeven, daar is uitvoerig gepraat over wat daar communicatief fout is gegaan. Maar de conclusie die we met z'n allen getrokken hebben, dat is dat de komende tijd echt het gebied centraal moet komen te staan. En dat het kaartje niet van een zodanige exactheid en importantie is dat de individuele boer daar voor zichzelf conclusies uit kan trekken. Het meest indringende voorbeeld is wel dat sommige boeren op Schiermonnikoog ook lazen dat ze kennelijk ook onder allerlei regimes vielen en dat daar al heel veel is gebeurd. Nou, dat is verder natuurlijk ook een kwestie van provinciale regie. Maar dat soort conclusies op grond van het kaartje zijn dus, kunnen dus niet worden getrokken. Wat in het kader van het gaat ook om het platteland ook aan de orde is geweest, dat is de wenselijkheid aangedragen door een aantal gespreksdeelnemers, dat het wenselijk is om een sociaal-economische impactanalyse te maken van de ontwikkelingen in den brede. En dan praten we dus niet alleen over de stikstofdiscussie, maar dan praten we ook over de kaderrichtlijn water. We praten over mest. We praten over klimaat. Over de klimaatconsequenties. Dus die impactanalyse, daar zal de basis ook voor gelegd worden door de ministers. Er is een afspraak gemaakt dat die vraag van hoe kun je van depositie naar een staat van natuur en emissie, dat die vraag de komende tijd ook dat is dus even buiten het traject wat ik voorzit, dat zal ook aan de orde komen in een apart traject tussen het departement en een aantal organisaties. Een afspraak die ook gemaakt is, dat is dat er een aan de hand van ook signalen van de agrarische organisaties, dat in de richting van de ministers van LNV de vraag gesteld is van een presentatie heeft gegeven van het gesprek van vanmorgen, waarin hij zei dat er een stevige vertrouwenscrisis is tussen aan de ene kant de boerensector en het kabinet, dat het te maken heeft met dat de boeren zich miskend voelen En dat die impasse moet worden doorbroken de komende tijd. Dat daar langere tijd voor genomen worden en nog verschillende gesprekken voor zullen worden gevoerd. Maar dat dit een eerste aanzet is geweest om die impasse te doorbreken. Dankjewel, Ewout Kiewit. En het vervolg van wat Remmink allemaal zegt zal zometeen ook in het nieuwsbulletin nog wel worden samengevat verder. Arnoud, ja, we hebben niet heel lang meer. Je zit in Italië nog. Dat heeft natuurlijk iets met het spreektempo van Jo Remmink te maken. Maar goed, het was ook wel natuurlijk interessant om even te horen wat er uit het overleg kwam. Misschien kunnen we afsluiten met een mooie tip uit Zeeland. Daar ben jij eerder geweest voor een ander programma. Hè? En daar merkte je, geloof ik, als ik het een beetje mag invullen, dat met name de watersnoodramp hier eigenlijk nog best wel diep zit bij heel veel mensen. Ja, absoluut. Dat is, ik had dat toen wel enorm onderschat als we daar aan het stappen waren. Er is ook een heel mooi pad dat je daar kan stappen, het watersnoodpad. Dat een beetje zo die getroffen gebieden aaneenreigt. Prachtige wandeling ook, hebben we die dan ook gedaan. Eigenlijk in hele goede condities, want het was prachtig weer. Maar als we toen begonnen over die bewuste ramp, dat sneed nog enorm diep bij die mensen. Dus dat had ik een beetje onderschat eigenlijk toen. Ik was daar zelf eigenlijk ook van aangedaan toen we daar doorstapten, van die getuigenissen van die mensen. Want er is niemand in Zeeland die daar niet iets over kan vertellen of niet iemand is verloren in zijn familie. Heel heftig was dat. Dankjewel, Arnoud Houben. Zometeen gaan we weer verder. Tot straks. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Lexmi heeft afantasia. Wat betekent dat ze geen voorstellingsvermogen heeft. Ik ben echt die persoon die gewoon zichzelf tot de zesde keer kan voorstellen aan eenzelfde persoon. Haar hoofd werkt als een computer, maar het beeldscherm staat uit. Sorry, dat is echt niet iets persoonlijks, maar ik onthoud gezichten niet. Deze week in Docs, innerlijk uitzicht. Zouden mensen dat echt kunnen? Maar zeg maar echt, echt? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Elim Chan leidt het Antwerp Symphony Orchestra in Dvorak's vrolijke 8e symfonie. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 3 uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen correspondent Michiel Vos met het laatste nieuws uit de steden. Ook naar aanleiding natuurlijk van het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. We hebben ook schrijver en presentator Splinter Chabot. Die maakt zich op voor de Kennel Parade. Natuurlijk het spektakelstuk van de Pride. Lia van Beckhoven, die bekeek het tv-debat tussen de twee Britse conservatieve kandidaten voor het premierschap. En vaste waarde op de vrijdag. Bioloog Matthias Bitterbinder, die dook speciaal voor de plek waar ik nu zit, Zeeland, in de Zeeuwse flora en fauna. Maar natuurlijk eerst, het is 3 uur, u krijgt het NOS-journaal van Jeroen van Kan. Er is sprake van een stevige vertrouwenscrisis tussen de overheid en de agrarische sector. En het gaat niet alleen om de stikstofplannen. Dat zei gespreksleider Remkes zojuist na afloop van het verkennende gesprek over het stikstofbeleid. 11 boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, waren daarbij aanwezig. Volgens Remkes moet de impasse doorbroken worden.

Dat is de, jij wat zit ga je mij hierover vragen? Ja. Nou, laten we maar gewoon een open vraag stellen. Ja, voor jou als schoonzoon van Nancy Pelosi moet dit ook gewoon een heel bijzondere week zijn om dan de berichtgeving te volgen. Ja, het bijzonderste was eigenlijk dat je buiten de berichtgeving kregen we een telefoontje van haar toen ze net geland was in Taipei op het vliegveld. Ja. En dan heb je zo'n kort ritje naar het hotel en daar stonden mensen aan de kant van de weg. En dat was er opgevallen dat daar mensen stonden, ja, een beetje ouderwets. Dat was tegen middernacht. En ja, dat zie je natuurlijk in Amerika niet meer. Hè. Geen enkele politicus wordt meer verwelkomd, wordt meer toegejuicht. Dat bestaat helemaal niet meer. Je wordt alleen maar besmeurd in Amerika, of je nou op rechts of op links zit. En dat was een soort ouderwets, had ik het idee, gevoel bij haar dat ze werd verwelkomd door mensen. Er waren gelukkig, tussen aanhalingstekens, ook wat demonstranten bij het hotel. Dus dat was weer een beetje Amerikaans. Ja. Maar het idee dat je in een ver weg land, waar we eigenlijk nooit wat van horen, Taiwan, dat je daar dan opeens, zeg maar, een soort rode loperachtig welkom krijgt op een vliegveld. Beetje ouderwets leek het wel. Zo klonk het een beetje. Als een soort grand dame binnengehaald. Ja, dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Ook in Nederland niet. En ook in West-Europa. Je wordt natuurlijk met eieren bekogeld. Of je wordt bedreigd, natuurlijk, zoals dat tegenwoordig hoort. Ja. Je krijgt een kogelbrief of iets dergelijks. Maar dus er zijn nog landen, achterlijke landen, gaat ver weg, waar je nog ouderwets wordt onthaald. Als een soort iemand die voor iets goed staat. Belachelijk natuurlijk. Ja. Dat ze daar überhaupt geland is, daar is veel overweging aan vooraf gegaan. Nu kun je daar natuurlijk maar ter delen wat van delen, neem ik aan. Maar ik neem aan dat. Ja, ik kan toch wel aan jou vragen wat jij er zelf van vond, of ze moest gaan of niet. Nou ja, het is wel spannend. Kijk, iedereen. De meeste Amerikanen die zijn wel wat gewend dat als je als Amerikaan ergens komt en je doet iets wat een beetje tegen de rest van de wereld ingaat, en dan krijg je het op een gegeven moment met China bijvoorbeeld. Nou, en die gaan dan dreigen. Nou, dat hebben we wel eens eerder gehoord. Maar op een gegeven moment werden die dreigementen toch wel echt serieus. En er werden vliegtuigen gelanceerd, er werden raketaanvallen voorbereid, et cetera. En op een gegeven moment wordt het wel serieus. En dan worden er wel zo'n beetje soort opmerkingen gemaakt van, moet ze wel gaan? En hoe zit het precies? En wordt ze beveiligd? En ja, goed, wij kijken daar, wij, de rest van de familie, kijken daar ook een beetje naartoe als buitenstaanders. Want we weten dat ze beveiligd wordt, maar weet je wel, het is zo ver weg en we hopen dan dat het allemaal goed gaat. En we zijn verbaasd, denk ik, net als de rest van de wereld, hoe zeer China dit opspeelt. En nu ook weer, hè, nu ze weg is. Dat enorm blijft spelen met allerlei oefeningen om te intimideren, te intimideren. Ja. Nou, en het is natuurlijk ook wel mooi, dat heeft misschien ook iets, maar dat vul ik dan in met haar leeftijd te maken, dat je gewoon denkt, ja, oké, natuurlijk, hè, dus zullen we allemaal fus overkomen en het zal misschien iets voor de verhoudingen niet bepaald als glasrijk, om het to say the least. Maar ik doe het gewoon, want ik vind het belangrijk. Juist, Renze, over 50 jaar kun je ook gewoon doen whatever the fuck you want. Dat is het gewoon. Ik over 30. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat daar wel iets bij zit. Je zit na een lange carrière, ergens in het laatste kwartier van een lange carrière, op je 80ste, ja, dan zijn er niet heel veel mensen die jou nog vertellen wat je moet doen. Zo is het natuurlijk ook een beetje. En ik denk dat je dat bij meerdere oude politici ziet. Bij een Churchill op leeftijd, ik noem maar wat. Bij mensen die gewoon denken, nu, ik denk dat dit het beste is voor mijn politieke positie of voor wat ik wil in de politiek. Ik ga het gewoon doen. Ook al zeggen de adviseurs, misschien moeten we dit niet doen. Dit is gevaarlijk of potentieel gevaarlijk. Of kennen we hier alle consequenties wel van? Nee, natuurlijk. Maar dat is een bevrijding die komt met de 80-plussers, denk ik. Dat ligt nog ver voor mij. Het is ook zo. Ja, precies. En de reactie valt. Hè, natuurlijk, er zijn dan de militaire oefeningen in 6 gebieden, hè, geloof ik, rondom Taiwan. Ja. Maar dat is het dan ook wel een beetje, toch? Ja, voorlopig wel. Je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Maar, want ik ben geen Oost-Azië of Verre Oosten-expert. Ja. Maar daar blijkt het bij te blijven voorlopig. Het valt me wel op dat de Amerikanen, het Witte Huis, senatoren die een brief schrijven, wij steunen Nancy Pelosi als ze daar naartoe gaat. Onder andere ondertekend door Mitch McConnell. Dat is natuurlijk geen klein ding. Dat is de minderheidsleider van de Republikeinen in de Senaat. Die zegt, nee, wij steunen haar bezoek. Ja. Er is weinig kritiek. Donald Trump heeft kritiek. Die vindt het belachelijk dat ze gaat. Of vond het belachelijk dat ze gaat. Maar in brede zin is er Amerikaanse steun voor het eiland Taiwan. We hebben weliswaar een One China policy, waarin we alleen echt China erkennen, maar we hebben ook lange banden met Taiwan. Dat is een beetje ingewikkeld. En meestal leidt het tot niks, want mensen bezoeken, congressionele delegaties, voortdurend, ook eerder dit jaar, maar niet op dit niveau. En dan opeens is dat Taiwan ook weer in het nieuws en dan leer je opeens heel veel over Taiwan. Iedereen gaat erover spreken, alle experts worden op televisie voor de buis gesleept. Dat is ook altijd zo mooi om in Amerika te zien. En opeens zijn er 100.000 Taiwan-experts, die zijn allemaal op televisie te zien. Die weten allemaal precies hoe het gaat lopen. Nou ja, en ik durf niet te zeggen of het hierbij blijft. Ik hoop natuurlijk dat het een beetje blijft bij op de borst klopperij. En dat we Amerika, de rest van de wereld hier goed wegkomen. Ja, ja. Nu ja, toch spreken. Maar een beetje naïef. Ja, nee, altijd optimistisch blijven. Er was nog meer nieuws vanuit Amerika. Laten we het daar ook even over hebben. Uit de staat Kansas. Daar werd een referendum gehouden over het recht op abortus. En misschien wel gedeeltelijk tegen de verwachting in stemmen daar ruim 60% voor het behoud van dat recht. Wat de Democraten dan misschien weer wat hoop geeft richting die tussentijdse verkiezingen in november. Dik een opsteker wel, hè, voor de Democraten. Ja, dik het wel. Ik denk dat het voor de Democraten goed was om te zien dat abortus en het wegnemen van het recht daarop door de Supreme Court, dat een onderwerp kan worden in de komende midtermverkiezingen in november. Dat als de Democraten dat centraal zetten, de Republikeinen willen dat recht wegnemen en wij Democraten willen dat recht behouden. Als je dat zo speelt, dan lijkt dat zelfs te lukken in een conservatieve staat. Je zegt het heel goed. Kansas is heel conservatief. Het midden van Amerika is een Republikeinse staat dat al jarenlang geen democraat meer naar de Senaat heeft gestuurd, bijvoorbeeld. Dat is een staat waar ook dit is gelukt. En dat is voor de democraten die onder druk staan. Biden is onpopulair. Biden doet het niet heel goed. Die trekt een beetje de partij naar beneden in de komende novemberverkiezingen waarschijnlijk. Hebben ze dit soort opstekers, denk ik, nodig. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Want dat is natuurlijk bij die tussentijdse verkiezingen in Amerika, die midterms, dat gaat zowel voor het Huis van Afgevaardigden als voor de Senaat. Zowel Huis, ja, klopt, als Senaat. Als 1/3 van de Senaat. Nou, die Senaatkaart, die elke 2 jaar is die anders. Elke tussenverkiezing, die is in dit geval niet heel negatief voor Democraten. Maar in het Huis wordt algemeen verwacht, dat ze de meerderheid verliezen. En dus ook dat die bepaalde mevrouw die net in Taipei is geweest haar baan verliest als speaker. Als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Want dat hangt samen met de meerderheid die je in het huis moet hebben. Oh ja. En dat komt een beetje. Nou ja, het komt door allerlei dingen. Het komt door inflatie. Het komt door de benzineprijs, waar Amerikanen zich enorm druk over maken. En het komt ook door de onpopulariteit van Joe Biden. Het komt door dat het allemaal wat langzamer gaat. Wat trager eruit ziet. Wat ouder ook bij Biden zelf. En dan zijn dit soort gevechten over abortus niet eens zo heel slecht, blijkt nu in Kansas voor de Democraten. Ja. De Republikeinen houden ondertussen een conservatief congres in Dallas. De Conservatieve Politieke Actieconferentie, CPAC. Voor een indruk afgesloten wordt door Donald Trump. Maar ook bijvoorbeeld Nigel Farage en Viktor Orbán uit Hongarije. Die spreken daar. Wat voor bijeenkomst is dat precies? Nou ja, dat is een bijeenkomst. In Amerika zeggen we waar een constellation, een soort van hemelgestel aan Republikeinse celebrities, oud-presidenten, opinion makers, maar ook jullie, zeg ik een beetje flauw, jullie Viktor Orbán, dus als een soort Republikeinse gastheld, wordt onthaald. Republikeinse sprekers die fors uithalen naar alles wat naar links ruikt. Het is heel conservatief, ik ben er wel eens geweest. Het is waar je het oerrechtse geluid hoort, zo ook van Viktor Orbán. Ik geloof gisteravond, waarin hij fors uithaalt naar met name de linkse mediacultuur. Dat is natuurlijk een ideaal onderwerp voor Amerikanen op rechts. Dat de linkse mediacultuur erop uit is om rechts uit te vlakken. En om een soort van woke Amerika te creëren waarin niks meer mag. Iedereen multiple pronouns heeft. En iedereen, zoals Viktor Orbán zei, een huwelijk is nog steeds tussen een man en een vrouw. En niet tussen een man of een vrouw en een vrouw. Ja, dat horen we niet vaak meer in Amerika. En dan komt Viktor Orbán en die komt dan ons even vertellen van ook in Europa is er een klein landje als een David, zoals hij zichzelf noemt, dat vecht tegen een Goliath, tegen een Goliath van links, liberal Europa. Ik ben, als Viktor Orbán zei, nauw verbonden met jullie Republikeinen hier in de Lone Star State in Texas. Ik voel me verwant met jullie. Ik voel me verwant met Tucker Carlson van Fox News. Ik voel me verwant met Donald Trump. Wij vechten allemaal tegen George Soros en tegen linkse media. Nou, dan heb je een beetje een soort korte, slechte samenvatting wat er allemaal gebeurt in Austin, Texas deze dagen. Ja, ja, maar dat is dus daar iets wat gewoon bij het Republikeins congres. Want bedoel, zeg maar, voor onze begrippen, we weten, in Nederland wordt zo'n Orbán wordt, ja, geloof door Wilders en Baudet nog gesteund. Maar dat is het dan ook wel. Maar vertegenwoordigt dat daar dan toch echt een grote stroming? Ook die toch wel vrij extreme flank? Ja, en dat, nou ja, je moet zeggen, kijk, Trump is de grote richtinggever van die stroming. Hè? Een soort populistische, dwars door de deur vallende stroming die ingaat niet alleen tegen politiek, tegen beleid, maar vooral ook tegen politieke cultuur die opgelegd lijkt in hun ogen door links, media, professoren natuurlijk op universiteiten. Een soort van dagbladcultuur waarin niks meer mag en waarin alleen maar abortus wordt toegestaan. Ik vat het nu even slecht samen, maar zoiets. En dat hoor je van Ted Cruz bijvoorbeeld, de zittend senator uit Texas. Je hoort het op rechts in het huis, je hoort het in de Senaat, je hoort het op Fox News, maar je hoort het ook op andere kanalen en geluiden. Je hoort het natuurlijk heel veel. Je hoort het in de aanloop en de afloop van de aanval op het congres op 6 januari en de hoorzittingen daar, waarin blijkt dat Trump bleef doorzetten met een heel contingent aan assistenten, helpers en influisteraars om te zeggen, ik heb helemaal niet verloren, ik heb gewoon gewonnen. Ja, dat is daar een onderdeel van. Dat komt allemaal ter sprake hier. Je had het net even over de populariteit van Joe Biden. Dat hij niet echt heel lekker gaat. Je zou zeggen, dit zou toch een van zijn finest moments moeten zijn afgelopen week. Omdat de Al-Qaeda-leider is gedood. Ayman al-Zawahiri. Toch een beetje de rechterhand van Osama Bin Laden. Tijdens 9-11 in ieder geval. Hoe wordt daarop gereageerd in Amerika? Nou, een beetje zoals wat jij nu zegt. Hè? Dat toch de rechterhand, de man die het later na de dood van Bin Laden in 2011 overnam. Een soort geestelijk leider, ook een beetje intellectueel leider bijna van Al-Qaeda. Veel meer dan de praktisch strategisch leider Bin Laden zelf. Grote overwinning voor Biden, maar dat gebeurde in Kabul. En daar waren we een jaar geleden, zijn we daar weggegaan met veel gedoe, veel doden. Een bomaanslag op die Amerikaanse mariniers op de laatste dag zo'n beetje. Dat was pijnlijk, veel conservatieven zeiden, we moeten daar een klein contingent Amerikaanse soldaten houden om een boel een beetje in de gaten te houden. En wat blijkt, die Al-Zawahiri die leefde gewoon in een drukke buurt op zijn balkon in Kabul centrum. En werd waarschijnlijk beschermd door de Taliban. Hoe kan dat? We hadden toch een deal met de Taliban in een Doha-akkoord waarin stond, je mag niet leden van Al-Qaeda of ISIS of wie dan ook herbergen en onderdak geven. Dat lijkt nu wel gebeurd te zijn. Dus zegt rechts, ja, Biden, dat hadden we kunnen weten. We kunnen geen zaken doen met de Taliban, die zijn niet te vertrouwen. Biden zegt, nee, we kunnen dit dus op deze manier wel doen. We kunnen over de horizon, zoals hij dat dan noemt, over de horizon, wel degelijk van afstand mensen van Al-Qaeda uitschakelen. Zoals hij hem noemde, de emir of Al-Qaeda. Die kunnen we uitschakelen op afstand, over de horizon. We hebben daar eigenlijk helemaal geen Amerikaans contingent aan soldaten voor nodig. On the ground. Dus dit is de moderne manier van oorlog voeren op afstand. Ja, het is een beetje een debat wat het beste lijkt. Maar voorlopig is dit een overwinning, maar wel weer een met een asterixje. Het is ook het moment, denk ik een jaar geleden, waarin Biden begon met het verlies aan populariteit. Dat begon een beetje met die chaotische terugtrekking uit Kabul. En daar werden we nu weer een beetje geconfronteerd een jaar later. Dat is wel wat onfortuinlijk voor de oude man. Kijk. Nou, we zijn er helemaal bij als het gaat om het Amerika nieuws. Dankjewel, Michiel Vos, dat je even tijd hiervoor wilde maken. Geen dank, vanuit het idiote Amerika. Precies, mooie dag daar gewenst in New York City. Dankjewel. Dankjewel, Rens. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something jaar oud bijna, maar nog steeds een echte klassieker. Island in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Het is het spektakel van de Pride, de Kennel Parade. Morgen vaart de bonte stoet van boten weer door de Amsterdamse grachten. En wie daar onder andere bij is, dat is schrijver en presentator Splinter Chabot. Natuurlijk zou ik bijna zeggen. En hij doet samen met Rick van der Westerlaken morgen op televisie verslag. Splinter, goedemiddag. Goedemiddag, dag Rens. Hallo, hallo, hallo. Hé, hey, het klinkt echt als een goede ouderwetse telefoonverbinding dit. Waar zit je ergens? Ik zit in Amsterdam. We hebben net nog een bespreking gehad voor de show van morgen. Of in ieder geval van de show van de registratie morgen van de parade. En, ja. En ik zit heel op het terras voor een... tussen de bedrijven door, zeg maar. Met een telefoon inderdaad. Dus het is echt buiten in de lucht. En Amsterdam begint zich al helemaal klaar te stomen voor de optocht morgen. Dat is altijd mooi. En de grachten worden leeggehaald en alles wordt neergelegd wat er neergelegd moet worden. Dus dat is altijd wel spannend en mooi. Snap ik, ja. Hey, behalve zeg maar laten zien wat er gebeurt. Waar gaan jullie accent op leggen morgen in de uitzending? Nou, kijk, wat belangrijk is, kijk, de Pride is natuurlijk... Het oogt heel feestelijk en het oogt heel kleurrijk en het oogt heel mooi, maar het is natuurlijk ook echt een protest. Dus ik denk dat Rick en ik echt wel ons best zullen doen om ook de inhoud van de boten, van de hele optocht, om die naar voren te laten komen. En dat kan gaan over, ik weet op een van de boten staat Bruno, dat is een vluchteling uit Oeganda en die... die kan daar niet zichzelf zijn, is ook verstoten door zijn familie, door zijn ouders. En die zit hier in Nederland. Nou, die heeft allerlei gedoe met de IND afgewezen en zo. Want dat zou niet gay genoeg zijn. Nou, ik zal je daar niet veel details van geven. Maar dat is een enorme struggle. Enorm veel pijn zit daar, enorm veel verdriet zit daar natuurlijk. En die maakt ook een hele spannende tijd door. En je hebt andere boten. Het AIDS-fonds vaart bijvoorbeeld mee. Wat ook heel belangrijk werk doet over de hele wereld. Dus dat soort dingen, dat soort zaken, daar zullen we ook zeker... de accent op leggen. En Rick en ik hebben allerlei mensen gebeld die op de boten staan. Dus we kunnen ook hun verhalen vertellen en delen met het publiek. Is dat het idee? Ja, ik heb het idee, Splinter, maar dat kan mijn particuliere indruk zijn... dat dit jaar iets meer dan eerdere edities in Amsterdam... zeg maar de nadruk ook ligt op die protestkant. Heeft dat misschien nog iets mee te maken... dat we in Nederland ook niet meer echt tot de wereldtop behoren... als het gaat om de emancipatie van queer personen? We staan op plek 13, hè, geloof ik, momenteel. Ja, dus als je het hebt over de gidsrol van Nederland... dat zijn we echt niet meer. Met de openstelling van het huwelijk... Dat waren we de eerste in de hele wereld die dat deden. En die positie zijn we wel kwijt. En op papier zijn heel veel dingen wel goed geregeld, maar ook heel veel dingen niet. Dus we zijn echt een beetje teruggezakt, buiten die top 10 zelfs. En ik denk wel dat dat mensen ook wel meer voelen van... het is belangrijk om die inhoudelijke kant naar voren te brengen. Kijk wat er in Amerika gebeurt. Eenmaal verworven rechten, die kunnen dus ook teruggedraaid worden, afgepakt worden. En daar moet je heel waakzaam voor zijn. En het politiek klimaat is niet altijd even positief vandaag de dag. Dus je moet, ik denk dat daarom ook mensen wel behoefte hebben om een vuist te maken. En ook behoefte hebben om de glitters zeg maar rond te strooien. Zeker na natuurlijk 2 jaar afwezigheid door de coronapandemie. Ja, zeker. Maar merk je daar zelf ook iets van? Want je hebt natuurlijk, je bent een succesvolle gast. 2 boeken in de top 3 ook van de Hebben Regenboog top 100. Natuurlijk met Als de Hemel Genoeg Ruimte Heeft, wat onlangs verscheen. Maar merk jij zelf iets van dat we in Nederland niet meer de kartrekker zijn? Nou, kijk, het is heel gek. Ik heb 3 broers, die hebben allemaal een vriendin. En ik heb een gesprek met hen over... verliefd zijn en over bijvoorbeeld hand in hand lopen of een kus geven. En ik leg hen uit dat het voor mij eigenlijk heel normaal is... dat als ik in Amsterdam met een jongen een kus geef... dat als ik een fiets zou aankomen, dat ik dan even mogen open doe. Weet je? Om te kijken van, komt hij langs ons of niet? Moet hij misschien even stoppen met die kus geven? En dat zijn dingen waar zij helemaal niet eens over nadenken. Weet je? Dat hoeven ze ook niet. En ik denk dat wel... Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat je uitgescholden wordt of zo. En kijk, mij maakt niet zoveel uit. Ik kan het echt wel hebben. Dit zal mijn borst wezen, letterlijk en figuurlijk. Alleen het gaat er ook om dat jongeren die nu opgroeien... je wil dat zij zo vrij mogelijk opgroeien. En ik vind, aan de ene kant zie ik ook heel veel positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld films en series... die op mainstream platforms aanwezig zijn. Sex Education, Pose, noem maar op. Zoals op Netflix. Maar aan de andere kant zie je ook wel de toch wat conservatieve krachten... die daar nog steeds wel moeilijk mee doen, moeilijk over doen. En dat moet je moet daar ook tegen optreden af en toe. En daar ook een weerwoord voor hebben. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. En ik kijk ook wel heel erg uit naar morgen, moet ik zeggen, Rens. Ik bedoel, morgen staat ook die hele stad er vol. Is het één grote kleurrijke bedoeling. En dat is ook wel iets wat ik heel erg heb gemist, om eerlijk te zijn. Ja, snap ik. Het moet ook lekker een feest zijn. Wat altijd mooi blijft bij jouw verhaal, Splinter, vind ik, is dat je, en je hebt het wel vaker natuurlijk wel eens teruggehoord of gezien. Jij hebt ook, ondanks dat je uit een heel ruimdenkend en liefdevol gezin kwam, ook wel je struggles gehad. En zat toen 2,5 jaar terug, geloof ik, was bij De Wereld Draait Door, toen dat nog bestond. Waar je reageerde op een oud fragment van Mark-Marie Huijbrechts, die toen een jonge LHBTI'ers een hart onder de riem stak. Ook als nu thuis iemand zit te kijken, een kind dat denkt, goh, ik ben homo, ik wil gepest. Het wordt beter. Ga even deze tijd door. Die drie woorden van het wordt beter, het voelde voor mij echt alsof hij uit die televisie stapte, naar me toe liep, mijn hoofd vastpakte en dat mij door elkaar rammelde, zeg maar, en zei, hou vol. Ik weet toen dat dit fragment er was, dat de huiskamer heel stil was en jullie gingen natuurlijk aan tafel. Maar zaten jullie met z'n allen te kijken, want dat doen we eigenlijk altijd. En ik weet dat mijn moeder heel langzaam met haar hoofd naar mij draaide. En in haar blik, ik zei natuurlijk niks, maar in haar blik zag ik wel dat ze tegen mij zei van, hopelijk hoor je dit. En ik heb het gehoord. Ja, je had het gehoord. Het wordt beter, wat jou dan heel veel troost gaf. Toch, ik moet zeggen, als ik jou dat net hoor zeggen, van, hè, als jij gewoon zelfs in Amsterdam iemand een kus wil geven, dat je nog steeds even om je heen kijkt van, kan het? Mm-hmm. Vind ik eigenlijk ook toch wel een beetje van. Ja, dat gekke is dat het voor mij het eigenlijk heel, dat het bijna gewoon is om dat te doen. Omdat ik gewoon weet dat er, en ik moet wel zeggen, ik vind het wel heel vreemd dat het zo is. Want ik begrijp niet zo goed waarom je als ander iets zou vinden van de verliefdheid van een ander. Waarom zou je mijn geluk of geluk van een jongen die op jongens valt, of een meisje op meisje valt, of iemand die non-binair is, weet ik van wat, waarom zou je dat geluk willen beperken of voor een deel zelfs willen verbieden? Dat is natuurlijk eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ja, sommige mensen kijken er anders tegenaan. En ik hoop dat er een moment komt dat op een gegeven moment dat je de liefde gewoon omarmt en dat je zegt, joh, als je maar een glimlach op je gezicht hebt als je 's avonds naar bed gaat en een glimlach op je gezicht hebt als je 's ochtends opstaat. Ja, dat is waar. Ja. Maar is dat een hoop tegen beter win? Of denk je ook dat het een realiseerbare hoop is? Ik vind het een beetje naïef zijn is heel belangrijk, denk ik. Want dan blijf je ook voor dingen strijden. En ik geloof er niet in dat ik het ooit mee ga maken, dat het niet meer uitmaakt, zeg maar, met wie je thuis komt of met wat je thuis komt. Maar ik hoop wel dat de kleinkinderen van mijn kleinkinderen, zeg maar, dat die gewoon met iemand aan de hand thuis komen. En dat het allemaal goed is. En dat je dan vooral geniet van dat wat liefde is. Daar durf ik in te geloven, om eerlijk te zijn. Kijk, dat lijkt me een mooi beeld. Veel plezier. In eerste plaats morgen. Maken we wat moois van. Nog even in de PR-stand. Vanaf hoe laat tot hoe laat? Welke zender? Kijk, Avro Tros, NPO 1, live van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. En in de avond is er een compilatie op NPO 3. Dat is, heb ik het redelijk afgewikkeld. Ja, alle zakelijke dingen. Heel goed. Nu we lekker verder vergaderen op het terras in Amsterdam. Veel plezier samen met Rick. Dankjewel, Splinter. Hoi, hoi. Okay. Ja, zometeen. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en minister van Financiën Rishi Sunak, die gingen gisteren met elkaar in debat op tv. Dat zijn de premierskandidaten om Boris Johnson op te volgen in Groot-Brittannië. Correspondent Lia van Beckhoven die heeft dat bekeken en gaat zo vertellen hoe dat debat ging. En we hebben bioloog Matthias Bittenbinder. Die is in de Zeeuwse flora en fauna gedoken. Er is geen iets aan de hand zijn met allemaal dode vogels hier op de stranden. Horen zometeen hoe dat zit. Maar nu eerst, het is 16:30. U krijgt het NOS Nieuws. NPO Radio 1. 1 minuut over, of 4 om precies te zijn. Van Jeroen van Kamp. LTO Nederland is niet tevreden over de uitkomst van het eerste verkennende gesprek tussen de 11 boerenorganisaties en leden van het kabinet. Volgens voorzitter van de TAK is er wel beweging gekomen, maar heeft het kabinet op dit moment te weinig geboden om het gesprek voort te zetten. Gespreksleider Remke sprak na afloop van een stevige vertrouwenscrisis tussen de overheid en de agrarische sector. En niet alleen vanwege de stikstofplannen. Energiebedrijven maken zich zorgen over de te verwachten betalingsproblemen als klanten hun jaarafrekening krijgen. Veel mensen betalen maandelijks een te laag bedrag voor hun energiekosten, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag moeten bijbetalen. De situatie rond een munitiedepot in een bos in Berlijn blijft gevaarlijk. Gisteren brak daar brand uit en het leidde ook tot ontploffingen. De brand is inmiddels onder controle, maar er zijn nog wel steeds explosies. Het leger is inmiddels met tanks het bos ingegaan om de brandweer te helpen. De gemeente Nijmegen mag niet alle studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een student. De uitspraak kan gevolgen hebben voor studenten in het hele land. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De files die nemen verder af. Er staat nog 90 kilometer bij elkaar. De meeste staan in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan daar op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Batendorp 10 minuten op onthoud. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hocht 10 minuten. En op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor knooppunt Zoomland 10 minuten vertraging. Tot 4 uur. Renze Klamer. Truss of Sunak, dat is de grote vraag in het Verenigd Koninkrijk. Want wie wordt de nieuwe premier? De grote favoriet, dat is minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Of toch haar tegenstander, de minister van Financiën Rishi Sunak. Gisteravond beantwoordden de twee vragen van het publiek in een tv-debat bij Sky News. The Bank of England have said that a recession is inevitable. What could you do to mitigate the impact of this? Well, what the Bank of England have said today is of course extremely worrying. But it is not inevitable. We can change the outcome and we can make it more likely that the economy grows. We in the Conservative Party need to get real and fast because the lights on the economy are flashing red and the root cause is inflation. Now, I'm worried that Liz Truss's plans will make the situation worse. Ja, even een kort fragment was dat van de twee. Lia van Beckhoven is in Londen en zij heeft het debat van begin tot eind gekeken. Ik had niet anders verwacht, Lia. Goedemiddag. Hey Renze. Er waren ook leden van de Conservatieve Partij in het publiek aanwezig. Zij mochten ook vragen stellen, hè, aan de twee. Wat voor vragen kwamen daar zo voorbij? Nou, dat stukje wat je net hoorde vond ik echt frappant. Dat debat begon eigenlijk een paar uur nadat de Engelse bank het voor spanningen kwam voor de Britse economie. Nou, volwassen journalisten die deden het naar adem snakken, eerlijk gezegd. De bank sprak van een levensstandaard die praktisch in vrije val is. Grootste daling in besteedbaar inkomen sinds ze dit soort dingen begonnen te meten. Recessies, noem maar op. En hier heb je Liz Truss. Die zegt dat de recessie, ja, het is allemaal wel erg, zegt ze, maar ach, zo'n recessie, het hoeft niet onvermijdelijk te zijn. Wij kunnen als regering zo'n tij keren. En ik moet je zeggen, dat maakt haar populair. Want ze heeft een soort onverslaanbaar optimisme, wat Boris Johnson ook had. Dat werkt ontzettend aanstekelijk. Misschien niet bij de kiezers, maar wel bij de conservatieve partijleden die de volgende partijleider en dus ook premier kiezen. Op mij gaf het de indruk van, nou, dit is echt iets heel onwerkelijks. Alsof het debat zich op een andere planeet ophield. Het had iets van parallele planeten, eerlijk gezegd. Maar dit is typerend voor het debat. Ja, ik denk vooral als ik dat soort beloftes hoor, denk ik, kijk nou uit wat je belooft, want zo kun je alleen maar teleurstellen straks. Precies. Kijk, ik denk als Liz Truss gaat winnen en alle peilingen zeggen dat ze echt met kop en schouders boven Sunak staat. Sunak is echt de underdog. Zij is degene met de gele trui. En ze belooft zoveel, vooral dus die belastingverlagingen, die komen alsmaar terug, belastingverlagingen. Dat als je je voet niet bij stuk kunt houden en de economische crisis is van die aard dat je al die miljarden beloofd voor belastingverlagingen toe moet passen om mensen te helpen die met betalingsproblemen komen te zitten, omdat hun energierekeningen binnenkort 4.000 euro gaan bedragen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze heel veel mensen inderdaad teleur gaat stellen. Ja, ja. Zij lijkt dus te gaan winnen met dat optimisme. Dan is het natuurlijk wel bij team Sunak, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat stellen die daar tegenover nu? Precies. Dat is inderdaad het probleem. Zij hebben Sunak afgeschilderd, zijn mensen, zijn kamp, als de persoon die verstandig is. Als de man die het meest ervaren is wat betreft de economie, dat toch het belangrijkste is. En eerlijk gezegd, hij zegt ook voortdurend wat je hem zojuist ook hoorde zeggen, belastingverlagingen zijn niet alleen niet relevant als het gaat om het vlottrekken van een Britse economie die echt in het zand terecht is gekomen, maar het is ook olie op het vuur. Je moet het gewoon niet doen. Dus Sunak wordt afgeschilderd als de meer realistische, de stabielere man. Maar de vraag is, willen de partijleden dat allemaal? Ik denk dat de stemming bij de partij, en dat verklaart ook de populariteit van Truss, dusdanig is dat ze meer zien in de meer radicale kandidaat. Sunak is de man die de elite vertegenwoordigt. Scherp in het pak, goed gebekt, internationaal georiënteerd, getrouwd met een vrouw die bovendien rijker is dan de Queen. Terwijl Truss doet toch meer denken aan Thatcher. Er is ook een reden waarom ze zich alsmaar kleedt als premier Thatcher vroeger. Truss is provincialer, is Engelser en ze is ook radicaler. En ik moet zeggen, dat spreekt volgens mij op dit moment de partijleden aan. Ja, is trouwens, wordt er überhaupt nog over Brexit gesproken tijdens zo'n debat? Zij was natuurlijk eerst, als ik begon herinneren, zij was eerst tegen en dan nu voor, nu het gebeurd is. Absoluut. Maar dat is helemaal geen onderwerp meer? Dat is geen onderwerp meer. De Britten zijn bobs geworden. Bored of Brexit. Willen er absoluut niet meer over horen. Wat hen betreft, en zeker wat de conservatieven betreft, heeft Boris Johnson Brexit voor elkaar gekregen. Brexit is afgelopen, afgevoerd. Heel lastig natuurlijk als je probeert om het kanaal over te steken voor je vakantie in Frankrijk en je moet daar uren in de rij staan. Maar dat heeft allemaal niets met Brexit te maken. In ieder geval niet wat de meeste conservatieve partijleden betreft. Dus Truss heeft de steun van de harde Brexiters uit de partij, de Brextremisten. Die willen van geen hekken weten. Die deinzen er ook niet voor terug om het Ierse onderdeel van het Brexit akkoord, hè, dat zo omstreden was, om dat ook op te blazen. Dus ik denk wat dat betreft hoef je weinig verandering te verwachten. Ze was inderdaad Liz Truss een Remainer. Ze is nu een keiharde bekeerling tot het Brexit-geloof. Ik denk dat Sunak wat pragmatischer is, maar ik geloof niet dat het een heel groot verschil zal maken. Ik denk echt wat je gaat merken in Den Haag en in Brussel is toch wat Brexit betreft de voortzetting van de oude koers, van de ramkoers met Europa. Truss dus in de peilingen de grote winnaar. Vond je haar ook de winnaar van het debat? Interessant is dat de mensen in de zaal werden, die allemaal dus conservatief partijleden waren en allemaal, sommigen hadden al een stembiljet binnen en anderen wachten erop. Dus veel mensen moesten overtuigd worden. De kans was voor Sunak om inderdaad punten te scoren. En dat deed hij ook. Wat die conservatieve partijleden betreft, na afloop werden ze geturfd en zij vonden met een grote meerderheid dat Sunak de winnaar was. En hij kwam ook over als de meest overtuigende en meest realistische kandidaat. En dat vond ik ook wel. Maar nogmaals, is het voldoende? Wat hij zegt, dat sluit niet helemaal aan bij de stemming in de partijgelederen op het moment. Ja, de mensen willen nogmaals, ze willen geen realisme. Nee, ze willen ook niet voortzetting van de oude voet. En wat ik denk ook tegen Sunak speelt, is het feit dat hij gezien is als degene die begonnen is met het tij te keren tegen Boris Johnson. Toen hij als minister van Financiën besloot dat hij zijn werk niet langer kon doen onder de regering van Boris Johnson vanwege Johnson zelf. Toen begon de leegloop uit de fractie en de leegloop uit het kabinet en kon Boris Johnson niet anders dan aftreden. En 53% van de conservatieve partijleden neemt hem dat kwalijk. 53% had veel liever Boris Johnson in Downing Street gehad nu. Ja. Als we even vooruitspoelen en we gaan ervan uit bijvoorbeeld dat het uiteindelijk Liz Truss wordt, dan is dat ook maar voor een redelijk korte periode, toch? In eerste instantie. Ja, er moeten inderdaad voor januari 2025 verkiezingen gehouden worden. Landsverkiezingen in Groot-Brittannië. Dus dan zal Liz Truss, als ze het zo lang volhoudt, want nogmaals, alles is nogal onvoorspelbaar vanwege de economische tsunami die de Britten te wachten staat. Dus je kunt je voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen hoe groot haar mandaat is als ze in dit soort serieuze periode alleen gekozen is door pakweg 170.000 leden van de conservatieve partij. Dus je kunt je voorstellen dat de druk toeneemt op haar om toch verkiezingen uit te schrijven. Misschien kan ze het volhouden tot ergens in 2024, misschien niet. Ja, wordt er daar ook bijvoorbeeld aan gepeld, dus los van dat ze dus nu niet gekozen wordt door het land, maar hoe het land over haar denkt? Ja, de meeste Britten, de meeste Britse kiezers in ieder geval, die hebben meer met Rishi Sunak dan met Liz Truss. Zij hebben wel behoefte dus aan iemand die toch wat pragmatischer en wat realistischer lijkt. Als je kijkt naar de peilingen, dan vraag ik me ook af, eerlijk gezegd, of de oppositie Labour partij daar voordeel uit kan slaan uit het feit dat de conservatieven op dit moment niet populair zijn. Ik denk niet dat er één partij in staat is, dat er één partij is die een idee heeft hoe het Verenigd Koninkrijk Nogmaals, dat economisch van de G20-landen het diepst zal afzakken volgend jaar op Rusland na, hoe men dat land op de rails krijgt. Maar wat nu betreft doet Labour het beter onder Keir Starmer, de huidige leider, en doen de conservatieven het beste wat de kiezer betreft onder Sunak. Maar zou Labour de verkiezingen winnen? Ja, nou, what could possibly go wrong, zou ik bijna willen concluderen. we zijn weer bij, dankjewel, alles. Lia van Beckhoven, alles. Vanuit Londen. Graag gedaan. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Had to ring your doorbell so late, but there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Normaal als je naar een concert gaat in de Ziggo Dome, dan denk je, nou, als een artiest daar een avond wil neerzetten, dan moet hij echt wel wat uit de kast trekken. En dansers, weet ik het wat, een podium wat de zaal doorgaat. Maar als je naar Gregory Porter gaat in de Ziggo Dome, dan staat hij daar gewoon op het podium met deze stem en rust. En hij danst niet, hij beweegt eigenlijk niet zoveel. En toch heb je een topavond. Er zijn er maar weinig die dat kunnen. En kan je vertellen, hij is er eentje van. Maar goed, we gaan naar nieuws via de NOS. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak die is niet tevreden over het eerste gesprek met bemiddelaar Remkes en het kabinet over de stikstofproblemen. Er is volgens hem beweging gekomen, maar premier Rutte heeft niet genoeg geboden om nu door te praten, vindt van der Tak. Al is er wel iets binnengehaald. Het belangrijkste element is dat door het gesprek er is beweging gekomen op de pasmelders. Ja. Er is beweging gekomen om van depositie, dat is stikstofneerslag, te komen naar stikstofreductie. Voor een boer is dat ontzettend belangrijk. Maar voor alles nu is het voor onze tuinders en onze boeren op dit moment te weinig. Kabinet wilde niet meer toezeggen. Kabinet heeft blijkbaar meer tijd voor voorbereiding. En natuurlijk ook nodig om het volgende gesprek te voeren. Maar voor ons als LTO is de zaak voor vandaag klaar. Wij kunnen het gesprek op dit moment ook niet voortzetten. Maar het belangrijkste is ook dat ik nu wegga om mijn achterban in te lichten. En ja, let op, dit is echt voor onze boerengezinnen en voor onze boerenbedrijven een enorme opgave. Een enorme opgave. En wij verwachten dat de bal die nu ligt bij het kabinet, door het kabinet ook zeer voortvarend wordt opgepakt om alles wat er nu in het land plaatsvindt, om dat tot een oplossing te brengen. Voor nu is het klaar. De bal ligt bij het kabinet. Zij moeten het vertrouwen van onze boeren en tuinders herstellen. En zij en de bal ligt ook daar om die uiteindelijke vertrouwensbreuk die er is, alles wat er in dit land plaatsvindt, om dat te herstellen. Maar u zei eigenlijk ook, ik ben nog niet tevreden. Wij zijn nu voor nu klaar en daarmee is het ook zo. Ik laat het daarbij. Sjaak van der Tak was dat met verslaggever Ewout Kiewit. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Vorige week nam bioloog Matthias Bitterbinder, werkzaam bij Naturalis, ons mee in de flora en fauna van Arizona, waar hij onder andere op zoek ging naar ratelslangen. Nou, deze week zoekt hij het iets dichter bij huis, namelijk in Zeeland. Matthias, goedemiddag. Goedemiddag, Rens. Hey, je bent weer terug in het land? Yes, even kijken, woensdag geland. Ja, een beetje jetlag nog wel, maar het is mooi weer, dus ik heb niks te klagen. Zo is dat. We gaan het dus een beetje hebben over Zeeland. Ik zit daar toevallig ook in die provincie. En ja. Ik moet zeggen, ik was gisteren aan het strand hier. Het was een lekker temperatuurtje, een graadje of 4, 25. Maar ik heb geen kwallen gezien, maar jij wilde het daar toch even over hebben. Ja, zeker. Nou ja, kijk, het is, je zit natuurlijk aan het strand. En Nederland heeft een vrij groot en uitgebreid strand. En als het warmer weer wordt, gaan er veel mensen naar het strand. En als het warmer weer wordt, komen er ook meer kwallen naar het strand. En dat komt voor een zeker deel omdat het warmere watertemperatuur is gewoon gunstig voor die kwallen. Die kunnen zich voortplanten, die kunnen sneller groeien. En als je dan aflandse wind hebt, dus dat betekent dat de wind richting de zee waait, dan krijg je een onderwaartse stroom die naar het strand toe gaat. En dan worden al die kwallen naar het strand gedreven. En dat is misschien vandaag nog niet het geval, morgen ook niet. Maar ik heb even gekeken op de website Kwallenradar. Ja, en daar kun je dus zien weer de kwallen aan land. Die bestaat echt. En je kunt dus zien dat zondag zeer waarschijnlijk een kwalrijke dag gaat zijn aan het strand. Ik dacht, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dat is heel fijn. Kan even met wat tips komen. Ja, wat fijn. Ja. Heel particulier voelt het wel, maar ik vind het toch fijn. Maar het wordt zondag wel iets frisser, geloof ik ook. Dus ik weet niet of dat sowieso een stranddag wordt. Maar wat jij net zegt, je zegt dat warme water, dat daardoor kunnen ze ook beter voorplanten. Maar kunnen ze zich ook beter voorplanten? Moet dat dan per se vlak bij het strand zijn? Of kunnen ze zich ook prima voorplanten 100 meter uit de kust? Nee, dat kan prima ook. Ook 100 meter uit de kust. Maar je ziet gewoon dat wanneer het water wat warmer is, dat het gewoon gunstig is voor die kwallen. Dat ze ook vaak net iets groter worden, groter groeien. Dus dat is gewoon gunstig. Ja. Ben je zelf wel eens gebeten door een kwal? Gebeten. Het is eigenlijk gestoken. Hè? Gestoken, dus, ja. Gestoken. Ja, want een kwal heeft van die tentakeltjes. Nee, precies. Heel goed. Ze hebben van die tentakeltjes en er zitten allemaal van die blaasjes in. Die worden netelcellen genoemd. En die blaasjes kunnen afvuren. Er zit een soort harpoentje in en dat komt in je huid terecht. En dat zorgt dus voor de jeuk. Zelf ben ik wel een aantal keren gebeten, gestoken door een kwal. Maar dat waren nooit echte gevaarlijke kwallen. Eigenlijk altijd de Europese kwallensoorten zijn niet heel erg gevaarlijk. Op één soort na. Dat is het Portugees oorlogsschip. Dat is een hele spannende naam. Het is eigenlijk geen echte kwal, maar het is een soort van kolonie van allemaal mini-kwalletjes, zou je kunnen zeggen. En die drijft op het oppervlak als een soort van zeilschip bijna. En die heeft hele lange tentakels. En als die je steekt, dan zit je wel even afbeelding te zoeken. Ja, het is echt fantastisch. Het is echt een soort van zeilschipje. Ja. Het is een soort van blaasje. Het lijkt me een beetje op een boterhamzakje met een soort zeiltje erbovenop. En daarmee drijft hij dan over het water, heen. En als je daar wordt geprikt, zit je wel in de problemen. Want, even specifiek, hoe groot zijn die problemen? Nou, het, Ja, je zal er niet aan dood gaan, zijn maar een paar kwallen waar je echt, die echt gevaarlijk zijn, in de zin van dat je ook naar het ziekenhuis moet. Maar bij het Portugese orde doet het gewoon verschrikkelijk veel pijn. En omdat die tentakels zo lang zijn, als ze je echt om je benen wikkelen, dan kan het wel echt gigantisch pijnlijk zijn. Dus daar moet je goed, goed voor uitkijken. En die zijn, Nederland, zijn het dus wel ook in Nederland af en toe? Heel af en toe. Ik heb maar heel weinig waarnemingen van Portugese oorlogsschepen in Nederland. Maar in de Middellandse Zee bijvoorbeeld, aan die kusten wel. Ja, dus als mensen nog naar Spanje, Portugal, Frankrijk op vakantie gaan, dan... Nog meer reden om lekker in Nederland te blijven. Dus als we toch in de Zeeuwse flora en fauna blijven, dus er schijnen hier de laatste dagen wat dode vogels te liggen op de Zeeuwse stranden. Meer dan gebruikelijk. Ja, klopt inderdaad. Het ging volgens mij voornamelijk om eenden en meeuwen. En het heeft zeer waarschijnlijk te maken met de vogelgriep die nu eigenlijk over het land en over Europa raast. En je zit heel veel aan de kust behoorlijk wat dode vogels kunnen zien. Ook wat vogels die een beetje raar lopen, een beetje mank lopen, een beetje zwak eruit zien. Mijn tip zou zijn, mocht je zo'n vogel nou vinden, raap hem dan niet op. Want het kan. Het is een virus dat die vogels bij zich dragen. En we hebben natuurlijk gezien wat er kan gebeuren als een virus overspringt van een dier op een mens. Dus ook al is de kans heel erg klein, laten we alsjeblieft proberen om er niet een tweede COVID... Alsjeblieft zeg. dat zou toch al wat balen zijn als je op vakantie ineens de vogelgriep verspreider blijkt te zijn. Ja. En dat het hier in Nederland gebeurt. Ja, oké. Afblijven dus. Ook al zien ze er heel zielig uit en lopen ze heel mank erbij en kijken ze je heel zielig aan. Gewoon niet aanraken. Precies. Nee, inderdaad. Ja. En dan komen de onderzoekers en die halen ze dan van het strand af en die gaan ze onderzoeken en kijken wat we er tegen kunnen doen. Maar laten we laten we zelf niet het heft in eigen hand nemen. Er was wel ook leuk vogelnieuws, toch? Begreep ik nog? Ja, klopt. Nou, wat ik heel erg tof vind aan Zeeland is dat er dus in Zeeland een exotische vogelsoort leeft. Ja, je hoort hem al op de achtergrond. Ik hoor hem al. Ja, ik hoor hem dus het is een flamingo. Ja. Flamingo, Renze. Dat is toch fantastisch? Ja, ja. Dat is zeker fantastisch. Maar ik heb ze nog niet gespot. Nee, ik moet zeggen, de kans dat je ze in de zomer spot is ook wel klein. Ik heb even op website waarneming.nl gekeken. Er zijn er wel een aantal gespot. Flamingoradar.nl. ze zijn er wel een aantal gespot, maar meestal zitten zij in de winter. In het Grevelingenmeer is een winterpopulatie. Ze komen van oorsprong niet in Nederland voor. Maar dit is een populatie die uit Zuid-Europa, uit Frankrijk, Portugal, Spanje naar Nederland is gekomen. Die broedt nu net over de grens bij Duitsland. Ja. En dan in de winter zit er een klein populatietje dat overwintert in het Grevelingenmeer. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Zo'n exotische roze vogel in Nederland te hebben. Ja, ja. Hey, en als het gaat om deze provincie, wat kun je hier of wat zou ik dit weekend nog moeten kunnen spotten hier? Ja, je hebt vast wel een keer van de Big Five gehoord, denk ik. Zeker, de Big Five van Afrika. Ja, zeker. Zeeland blijkt dus ook een eigen Big Five te hebben. Oh, ja. waaronder dus die flamingo behoort. Maar ook de bruinvis. Dat is een soort van, een beetje een dolfijn. Het is geen vis, maar het is gewoon een zoogdier. Die is nog wel vrij moeilijk te vinden. Maar als je een goede verrekijker hebt en je hebt een beetje geluk, zie je ze wel eens zo de rugvin zo boven het water uitsteken als je goed kijkt. Ja. De zeehond hebben we. Die ze wel wat vaker kunnen spotten. Ja. Het damhert en de zeearend. Ja. Ah, oké. Dus dat is misschien wel een leuk doel. Want hoe lang zit je daar? Zit je daar het hele weekend? Nee, precies het weekend nog. Dus tot maandag. Nou, dan heb je dus nog wel een paar dagen om die Big Five zeker te spotten. Nou, ik zal eens kijken of ik daar kleine kinderen voor kan interesseren. Of dat het toch... Dat zou wel leuk zijn. Of dat het toch de kidsclub wordt. Nog eventjes... even nog kort een plaag voor tuinders. De veemol, dat is een lastig beestje, geloof ik. Ja, klopt. Ja, fantastisch geluid. Ja, ik krijg er kippenvel van. Ik vind het fantastisch. Het is ook een oneindig geluid. Je denkt van, die jongens hebben een eeuwenlange adem. Ja, ze zingen niet, of niet zoals wij dat doen. We doen ze met hun vleugels het geluid maken. Maar dat gaat oneindig lang door. En het is een heel bijzonder insect. Het lijkt een beetje op een krekeltje. Centimeter of 5 groot, is best wel flinke. Het is geen echte krekel, hij is meer verwant aan de sprinkhanen. Maar hij heeft dus graafpootjes. En daarmee graaft hij allemaal tunneltjes, hele gangenstelsels onder de grond. En dat is een beetje het probleem ook. Ze eten allemaal insectjes, maar ook, ze houden ook al van plantenwortels. En van, ja. van de wortel of van de aardappel of van dahlia's. En dat is ook wel een probleem voor veel tuinders. Want die zien dus nu dat een aantal van de aardappels worden aangefroten door die veemollen. Ja, dat is eigenlijk supergoed. Want die veemollen waren tot een paar jaar geleden super zeldzaam in heel Nederland. En nog steeds een heel groot deel van Nederland zijn ze zeldzaam. Maar in Zuid-Holland en Zeeland leven dus best wel grote populaties. Dus eigenlijk is het iets heel erg positiefs, want ze doen het heel erg goed. Ja. Maar ja, voor die tuiners is het iets minder leuk. We hebben weer een hoop geleerd, Matthias. Dank je wel, man. Geen probleem. We zien elkaar volgende week weer. Behalve tegen jou zeg ik ook dankjewel tegen Michiel Vos, tegen Splinter Chabot en tegen Lia van Beckhoven. Zometeen één vandaag met Lammert de Bruin over de betalingsachterstand die 40% van de Vattenfall-klanten nu al heeft. Ik ben er volgende week weer. Tot dan. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Augustus is boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. De mooiste namen uit de boekenwereld vertellen over de magische kracht van het verhaal. Jessica Duurlacher, Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet, Alfred Burney, Lieve Joris, Stefan Sanders, Christine Otte, Anna Woltz, Stine Jensen en nog veel meer schrijvers, uitgevers, denkers en dichters. Augustus, boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De Muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Vier uur. NPO Radio 1.